Açık Gazete. Merhaba Kainat, bugün 3 Haziran Cuma, yıl 2011, ay 6, gün 154, Hızır 29. 1432 Hicri Recep 1, 1427 Rumi Mayıs 21. Japonya'da batan Ertuğrul Fırkateyni günü 1990. Fırtına. Recep 1432. Günün sözü, insan iyi yaşamalı, vaktinde de arabasını çekmeli. Antonio Fogazzaro. Yemek listesi, gün 154, enginar dolması, imam bayıldı, salata, revani. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes, Açık Radyo burası 94.9 ve açıkradyo.com Açık Gazete programının da son, bu haftaki son programı, son deyince her seferinde acaba bir daha yapmayacak gibi bir izlenim geliyorsa da bu doğru değildir. Ömer Madra, Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'la birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Evet, 8 Miles High adlı The Birds grubunun parçasıyla açılışımızı yaptık. Bu haftanın son Açık Gazetesi'nin açılışını Michael Clark grubun elemanlarından davulcusu, bu rock grubu The Birds'ün 1968'e kadar sürdürdü ve 1946'da bugün doğmuştu. Yani 65 yaşında olacaktı ama bir karaciğer yetmezliğinden 47 yaşında 1993'te hayata veda etmişti. Ona bir günaydın dedik. Ünlü bir grubun sadasını duymuş olduk. Evet, bakalım haberlere neler var. Libya'daki savaştan biraz bahsedebiliriz. Her gün biraz daha illegal devam etmekte olduğunu yazanlar da var. Biz de söylemiştik dün. Hiçbir şey yok artık. Gerekçesi falan kalmamış durumda ama sürdürüyorlar. Ondan bahsederiz. Pakistan'da çok büyük saldırılar var. En az 65 ölü olduğu haberi. Yemen'de de hükümet güçleri ülkenin başkentini bombalıyormuş hükümet güçleri. Merkez alevler içinde, Yemen hava yollarının merkezi, ölü ve yaralı sayısı bekleniyor. Tunus açıklarında en az 200 göçmenin kayıp olduğu belirtilmiş. Gündelik bir haber, umuru adi haberi. 250 de diyenler var. Fransa'da kuraklık haberi var. Dink suikastinde. Suriye'de bu arada Yemen'den geçerken AFA rağmen bombalanan, kuşatılan şehirler ve ölüm haberleri geliyor. Onu da söyleriz orada. Evet. Önemli bir gelişme de Dink suikastinden, ihmalden yargılanan sanıklara hapis cezası geldi. Argos gazetesi genel yayın yönetmeni Rand Dink'in, bu da önemli bir haber olabilir. Şişli'de protesto gösterileri, Hopa olaylarından sonra olaylarda yaralananlar ve gözaltına alınanlar var. 4 polis memuru yaralandığı belirtiliyor ama biraz veriliş tarzında da problemler olduğu söylenebilir. Fırtınalar, kasırgalar da devam ediyor. Fransa'da kuraklık, Massachusetts'te de Yeni İngiltere, New England bölgesinde de büyük, gene ağır hasar var. Tornadolardan, kasırgalardan ölü sayısı gene 4'te şimdilik. İspanya'da da hükümetten bir protestoculara uyarı varmış. Ayağınızı denk alın diyorlar. Madrid'de kamp yapanlara. Etrafı rahatsız ediyorsunuz diyorlar. İşin daha komik olan kısmı. Ve esnafın da çalışmasına engel oluyorsunuz diyorlar. Böyle haberler var. Chevron petrol rafinerisinde, Galler bölgesinde büyük bir patlama var. En az 4 ölü var. Onu da belirtelim. Ve E. coli salgınının nedeninin daha önce görülmemiş yeni bir bakteri olduğu söyleniyor ama İspanya'nın başında patladı kabak. İspanya'da bayağı kuvvetli itiraz dile getiriyormuş İspanya hükümeti. Bizim üzerimize bindirmeniz olamaz demiş. Aşağı yukarı böyle haberlerimiz bu şekilde. Şimdi dönüp bakabiliriz herhalde. Evet. Önce isterseniz şeyden başlayalım. Orta Doğu ve Kuzey Afrika. Evet. Hala devam etmekte olan olaylardan. Evet, Başkan Obama'ya da ağır yetkiler veren, yani o istediği gibi savaşı sürdürme yetkileri veren, War Powers Resolution dedikleri savaş yetkileri kararı Kongre desteği olmaksızın devam ediyor. Ama 60 günlük süreç var. Sadece 60 günlük mühleti vardı. 12-13 gün geçti üzerinden. Tamamen illegal bir şekilde sürdürüyor Amerika Birleşik Devletleri. Dünyanın en büyük ve en güçlü ülkesinden bahsediyoruz. Başında da çok kuvvetli bir hukukçu var başkan. Ama hukuka uygun cereyan etmiyor. Hukukun açıklarını daha iyi biliyordur. Herkesten iyi biliyordur. Öyle bir avantajı var her zaman. Bu ama son derece tabii üzerinde pek durulmayan ama durulması gereken son derece önemli bir nokta. Aslında bütün Birleşmiş Milletler kararlarını da Amerika Birleşik Devletleri'nin kongre, meclis kararlarını da hiçe sayan bir tutum içinde olduğu görülüyor ülkelerin. Deniz Kusin için de durdurma yönündeki kanun tasarısını da ertelediler filan. Böyle bir tuhaflık devam ediyor. Onun üzerine bu arada da Libya'da yeni saldırılar, yeni saldırı haberleri de var yanılmıyorsam. Evet var, Libya'dan yeni saldırı haberleri zaten tekrar bir harekat fırtınası diyelim orada başlamıştı. Geçtiğimiz 3 gün içinde işte bu taarruz helikopterleri falan da gönderilmişti İngiltere ve İspanya tarafından. Bu yeni saldırılar devam ediyor. Ve anlaşılan o ki Libya'da artık ülkenin batısı NATO kuvvetlerince ele geçirilinceye kadar, daha doğrusu NATO kuvvetleri tarafından desteklenen diyelim isyancılar tarafından ele geçirilinceye kadar savaş bitmeyecek. Evet. Gaddafi'nin oğlu öldü. Kızı da iltica etti diye haberler vardı ama evet. Ne oldu? Doğrulandı mı bilmiyorum. Hillary Clinton'ın da bu sözü doğrulandı mı bilmiyorum aslında. O bile artık güvenilir bir şey söylememiş olabilir. Böyle Pakistan'da çok kuzeybatısında büyük bir saldırı olduğu haberi var. Belki gece başlayan çatışmalar Dir Aşiret bölgesinde bir köyde yoğunlaşmış. Afganistan'dan Pakistan'a geçmişler sınırdan militanlar. Öyle diyor Voice of America haberi. En az 27 asker, 3 sivil ve 35 militan öldüğü belirtiliyor. Fakat bu açıklamaları doğrulama imkanımız yok. Neden yok? Çünkü bölgeye gazetecilerin erişimi nedir? Yasak. Bu da ilginç. Pakistan'da da tamamen Türkiye'nin de aralarında bulunduğu pek çok ülke burada bir NATO operasyonu yürütüyor. Bir işgal, fiili işgal yürütüyor. Ve korkunç sayıda sivil ölüyor. Obama da bu arada şeyin ultimatumunu reddetmiş. Afganistan? Afganistan Başbakanı. Evet, Pakistan dediniz de demin, pardon onu bir düzeltmek için. Militan saldırısı Pakistan'da da. Pakistan'da ama da Afganistan'la bağlantılı olarak evet. Devam ediyoruz şimdi. Evet, Obama'nın zaten kendi kuklasından gelen şeyleri, açıklamalara karşı çok da fazla duyarlı olmasını beklemekte biraz herhalde abesleşti galiba yani. Her şeyden yani önce. Bu son uyarım falan dedi Karzai, Hamid Karzai ama. Ben onun yorumunu yapayım, kadınları. İçe oynuyor. Evet, bence de öyle. Bu arada hemen bitirelim şeyleri. Yemen'de de hükümet güçleri Sana'nın bazı mahallelerini bombalıyor diye bir haber var. Anadolu Ajansı haberi. Evet, Yemen'de işte bazı aşiretlere bağlı savaşçıların Sana'ya bu arada doğru taarruza geçtiği bilgisi falan da geliyor. Evet. Yemen'de bir iç savaş tehlikesi. Pardon, iki gün önce Salih, devlet başkanı Salih, Yemen'i bulduğum gibi bırakırım tehdidini savurmuştu. Yani iç savaş ortamından bahsediyordu tabii ki. Bu vaadini gerçekleştirmek için elinden geleni yapıyor diyebiliriz. Evet, çok tatsız aslında diyelim. Tamam, cuma olmasından ve çok haber olmasından hareketle isterseniz geçelim. Göçmenlerden de iki kelime. Bir Suriye'ye isterseniz geçelim. Evet, oradan. Suriye bende yoktu, onun için atlama eğilimi gösteriyorum anlaşılan. Tamam. Suriye'de biliyorsunuz Esad yine iki gün önce genel af ilan etmişti. Ama dün 13 sivil Bu arada 13 sivil öldürüldü falan diye veriliyor haberler. Evet. Ya bu da inanılmaz bir şey. Ya bu haber dili geri alma meselesi üzerine daha sıklıkla konuşmaya başladık ama gene de zorluk çekilebiliyor. Yani çarpışan güçler ve arada kalan siviller olmadığını belirtmek gerekiyor. Bir tarafta devletin şiddeti, diğer tarafta Suriye halkı var şu anda. Suriye öyle çünkü Yemen gibi işte silahlanmanın falan da öyle çok yüksek olduğu bir ülke değil benim bildiğim kadarıyla. Ve işte Türkiye'den de işte Yeni Şafak gazetesinin manşeti var Suriye ile ilgili. Dün işte Antalya'da Suriyeli muhaliflerin ülkede geleceğiyle ilgili bir tartışması platformu vardı. Başbakan Erdoğan'ın da bir çağrısı olmuş Yeni Şafak'a göre. Yardım edelim, anayasayı değiştirelim. Suriye anayasasından bahsediyor. Manşetiyle vermiş bunu. Ve şöyle demiş, yeni anayasa konusunda yardımcı olabiliriz. Genel affı da Erdoğan tavsiye etmiş. Öyle mi? Evet. Arabuluculuk yapıyor. Çok güzel. Ama yani Türkiye'nin tabii yeni anayasa oluşturma konusunda çok ciddi bir tecrübesi olduğunu söylemek mümkün değil sanıyorum şimdilik en azından. O konuda daha çok askeri darbelerden sonra cuntaların uygun gördüğü bir takım heyetler anayasa konusunda uzmanlık sahibiydiler şimdiye kadar ama bilemem tabii. Evet. Evet, peki bunu da geçelim. Bu göçmenlerle ilgili de meseleyi de hızla geçmek zorundayız. Ama yeni bir mülteci faciası daha yaşandı. Bu neredeyse günlük umuru adiye sayılacak bir şey. Mülteci deyince kaçak göçmen terimi de kullanılıyor zaten. Libya'dan deniz yoluyla İtalya'ya gitmeye çalışıyormuş bir mülteci teknesi. Arıza olmuş, üstüne panik. Üstüne yaklaşık. Bu tekne deyince insanların aklına da herhalde bayağı böyle teçhizatlı modern falan şeyler geliyor. Yani çoğu zaman kayık işte balıkçı teknesinden bozma, harap durumdaki işte sadece suyun üzerinde kalabilme yetisi olan bir miktar şeylerden bahsediliyor. Ve bunların üzerine işte kapasitesinin 2-3 katına kadar insanlar çaresizlikten. Fahiş paralar alan bir takım aracılar tarafından yerleştiriyorlar ve öyle salınıveriyorlar denize. Bir de olayın bu boyutu var, onu da unutmamak lazım. Evet, yani verilen haber tarzı da harikulade. Yaklaşık 250 kişi denize düşerek kaybolmuş. Sanki depodan geziye çıkmışlar ve denize düşmüşler gibi. Yok, ben buna katılmıyorum. Daha insani boyutunun daha az olduğunu düşünüyorum. Yani envanter sayımı gibi depodan 200 evet. ila 250 sandık eksik. Konteynerler düştü. Eksik görünüyor sayımda. 200-250. 270'e kadar da vardığını söylüyorlar. Can. Ama burada tabii şey var. Hani haberi vereni burada eleştirirken de çok acımasız olmamak lazım. Çünkü bilmiyorlar onlar da. Çünkü bir takip edilmiyor. Genel olarak izlenmiyor bu işte. Kaç kişinin öldüğünün fazla bir önemi olmuyor. Haberi veren de ona göre veriyor. İşte bakıyor 200-250 kişi vardır. Evet. Çok, yani bu hakikaten günümüzün en sembolik trajedilerinden biri bu göçmen meselesi. Yani şöyle mesela 500'ü aşkın kişi de kurtarılmış. İki hamile kadın doğum ünitesinde. Ama mesela kurtarma çalışmaları sırasında ulaşılan iki kişi ölü. Kalan 385 kişi kampa, Şuşa kampına transfer edilecek filan diye giden bir haber. Geçiyor. Evet, onu da geçelim. Bu ranting davasına herhalde değinelim. Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve aktivist, insan hakları savunucusu Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili, katliyle ilgili görülen davada 6 sanığa 4 ila 6 ay arasında hapis cezaları verilmiş ki bu önemli aslında. 2 sanık da beraat etti. Ali Öz, İl Jandarma Komutanı, Kurumun İstihbarat Şube Müdürü Kıdemli Yüzbaşı Metin Yıldız 6'şar ay, diğer 4 sanıksa 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı. Yani Hrant Dink'e yönelik suikastten daha önceden haberdar oldukları halde tedbir almadıkları suçlamasıyla açılan bir dava. Tabii bu. Yani suçlama bu suçtan eğer bu cezaları aldılarsa orada pek adalet tecelli etmiş demek mümkün değil ama yine de tabii böyle bir hüküm çok tabii değişik önemli. Beklenmedik bir şey önemli evet zaten. İlk olması açısından. Ergin Cinmen de, Dink ailesi avukatlarından Ergin Cinmen de Dink cinayetine ilişkin bu görevi ihmal suretiyle görevi kötüye kullanma iddiasıyla yargılanan kişilerin cezasıyla ilgili olarak Trabzon 2. Ceza Mahkemesi gereken kararı bence vermiştir demiş. Tabii şey de var burada hani neyle yargılandığı suikastten haberdar olup da bununla ilgili bir şey yapmamak sadece görevi ihmal midir? Çünkü orada işte herhangi bir suç değil yani bir insanın öldürülmesinden bahsediliyor yoksa başka bir şey midir? O da tabii mahkeme heyetinin herhalde savcının göreviydi. Neyse onlara gitmeyeyim ben şimdi değil mi? Evet gayet ayrıntılı tabii bunun tartışmasını yapabiliriz ama bu yani... Sanıkların asıl suçu işleyen yani İstanbul'da yargılanan kişilerle örgütsel bir ilişki içinde bulunmaları ve Dink'in öldürülmesinin ihmali davranışlarıyla ve bilerek işlenmesi konusundaydı aslında taleplerden biri. Mahkeme bu talepleri daha önceden dile getirip karara bağladı ve gereken işlemlerde bulundu. Ancak ne İstanbul'daki mahkeme ne de Trabzon'daki Ağır Ceza Mahkemesi bizim bu taleplerimiz çerçevesinde Trabzon 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararın gereğini yitirmedi. Bundan sonra o davalara, diğer davalara bakacağız demiş. Evet. Dink ailesinin avukatları. Çeşitli aşamaları var. Öte yandan... Bir de Pınar Selek davası var bu arada. Ondan da belki bahsetmemiz gerekir yine bu davalardan bahsediyorken. Ama ona geçmeden hemen bugün Agos gazetesinde de çok önemli bir bununla bağlantılı bir şey var. Hrant Dink suikastinde çok önemli bir ayrıntının ortaya çıktığını belirtiyor. Ve 19 Ocak 2007 günü yani cinayetin işlendiği gün ve saatte saat 11 ile 15 arasında Agos'un yanındaki Akbank Pangaltı Şubesi ve Saray Kumaşçılığı'a ait kamera kayıtlarında sürekli olarak görülen ve şüpheli hareketleriyle dikkat çeken iki kişiden birinin cinayetin azmettiricisi olarak yargılanan Yasin Hayal'in abisi Osman Hayal olduğu anlaşılmış. Bu da önemsiz bir gelişme sayılmaz. Daha önceden tabii bu Agos çıkana kadar bunun haberi çıkmıştı. Ama şimdi tekrarlamakta fayda var. İşte olayın ne kadar organize olduğunun bir göstergesi. Evet, tetikçi ve azmettirici bağlantısı meselesi bu. Evet, bununla yetinmek zorundayız. Hele cumaları oldukça kısa programımızda. Bir de Pınar Selek davası var demin de dediğim gibi. Pınar Selek davasında da İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Selek'in beraatine karar vermişti. Yargıtay bu kararı bozarak dosyayı yeniden mahkemeye göndermişti. Bunun üzerine mahkeme 9 Şubat'ta bu yılın 9 Şubat'ında kararında direnmiş. Selek'in tekrar beraatine karar vermişti. Duruşma savcısı Nuri Ahmet Saraç dosyayı temiz etmiş. Selek'in yeniden tutuklanmasını istemişti. Sıkıldınız biliyorum. Ama böyle devam eden bir süreç bu zaten yıllardır. Şimdi bunun üzerine bir babasının Pınar Selek'in bir açıklaması olmuş. Mahkemenin kararı belli ama savcı hala tutuklama yapmak istiyor. Bu ayıp bir şeydir ve savcılık değildir demiş. Evet doğru. Evet bu onu da takipte olacağız. Bir takipte olduğumuz yurt dışı bir dava var. Gene tetikçi azmettirici ilişkisi açısından önem taşıyan bir olay. Rusya'da 2006'da cinayete kurban giden Ukraynalı gazeteci Anna Politkovskaya. Onun katili Rüstem Mahmudov Çeçenistan'da yakalandı. Bu da önemli bir şey. Yani 5 sene sonra araştırmacı gazeteci onun katil zanlısı Çeçenistan'da yakalandı ve Rüstem Mahmudov'un Çeçenistan'da gözaltına alınarak Moskova'ya götürüldüğünü söylüyor. Şimdi tetikçi bulundu, azmettiricisi meçhul diye bakılabilir bu habere. Politkovskaya ailesinin avukatı tetikçinin yakalanmasının yeterli olmadığını, soruşturmanın ancak suçun ardındaki azmettiricilere ulaşılmasıyla kapanabileceğini belirtmiş. Büyük bir paralellik var Dink cinayetiyle de bu açıdan da bakıldığında. Ve Politkovskaya dünyanın önemli gazeteciliği iyi yapan cesur bir meslektaşımızdı diyebiliriz. Şunu açık kitapta onunla ilgili maddeden, Anna Politkovskaya ilgili maddeden bir tek şey söyleyeceğim. Putin'e doğum günü hediyesi olarak öldürülmüştü, bunu da belirtelim. Büyük bir Putin'in büyük bir muhalifiydi. Özellikle Çeçenistan'daki sayısız karanlık derin Rus devleti işlerine karşı çıkıyordu. Zaten şu anda Çeçenistan'da da bir kukla rejim ve çok çok karanlık işler döndüğünü söylemek gerekiyor. Orada bir Putin kuklası var şu anda, işte büyük lider onuruna falan futbol maçları düzenliyor. Ramzi Kadirov. Evet. Dolayısıyla tamam, faili bulundu, bitti demek. İşte burada da Hrant Dink için o gün Samas yakalandıktan sonra faili bulundu, bitti demeye bayağı benzer. Evet, yani ikinci Çeçen Savaşı'nı kendisi çıkardı diyor. Putin çıkardı diye belgeleriyle ortaya koyduğu şeyler vardı Politkovskaya'nın. Rus gizli servisi FSB'yi ve Sovyet usulü bir diktatörlüğe giden yolda tüm kamusal özgürlükleri bastırmakla suçlamıştı ve son derece ilginç bir şey var. Yani biz gene eski bir Sovyet uçurumuna doğru sürükleniyoruz diye bir demeç vermişti BBC'ye. Kendi cehaletimizden kaynaklanan ölümcül bir enformasyon boşluğu var diyor. Haber alamazsak ölürüz diyor ve alamıyoruz diyor. Elimizde kalan tek şey internet diyor. Eğer bir gazeteci olarak çalışmaya devam etmek istiyorsan internet dışında yapacağın tek şey Putin'e kölelikten ibaret. Aksi halde ölüm, kurşun, zehir ya da mahkemeler. Artık Putin'in bekçi köpekleri, yani bizim gizli servislerimiz neyi uygun görürlerse demiş. Ve ölümünden 2 yıl önce BBC'ye verdiği bir mülakatta da şöyle diyor. Hem kendi ölümünü sanki önceden haber yapıyor, hem de mesleğinin gerektirdiği nitelikler konusunda bir tür gazetecilik 101 dersi veriyordu. Onu da bir kutu olarak açık kitapta koyduk. Şöyle diyor Politkovskaya, toprağı bol olsun. Tehlikeleri göze almanın, yani tehdit alıyorsunuz, ne diyorsunuz diyor BBC. Tehlikeleri göze almanın benim işimin, yani bir Rus gazetecisinin işinin normal bir parçası olduğundan adım gibi eminim diyor. Tehditler geliyor diye duramam. Çünkü bu benim görevim. Nasıl doktorun görevi hastalarını iyileştirmek, şarkıcının görevi şarkı söylemekse, gazetecinin görevi de gerçeği, gerçek olarak gördüğü şeyi yazmaktır. Onun tek görevi budur demiş Anna Politkovskaya. Açık Gazete. Yaralı bir şahin olmuş yüreğim, yaralı bir şahin olmuş yüreğim, uyanamana Haziran'da ölmek zor. Haziran'da ölmek zor. Çalışmışım 15 saat, tükenmişim 15 saat. Çalışmışım 15 saat, tükenmişim 15 saat. Yorulmuşum, acıkmışım, uykusamışım. Araba sövmüş patron, sıkmışım dişlerimi. Fıstıkla söylemişim umutlarımı. Araba sövmüş patron, sıkmışım dişlerimi. Fıstıkla söylemişim umutlarımı. Unutturan öpücükler. Çıkmışım bir dalgadan, durmuşum sokaklara. Sokakta tank paleti, sokakta düdük sesi. Sarı sarı yapraklarla dallarda insan iskeletleri. Gece Leyla Evet, Haziran'da Ölmek Var grup yorumdan dinlediğimiz bir şarkıydı. Bugün aslında Nazım Hikmet Ran'ın da ölüm yıl dönümü 1963'te bugün hayata veda etmişti. Türkiye'nin yetiştirdiği önemli, en önemli şair ve yazarlardan biri. Aynı zamanda da komünist mücadelenin de, sosyalizm mücadelesinin de önemli sürdürücülerinden birisi sayılabilir. Şairin ölümünün 48. yıl dönümü olduğunu da belirtelim. Çeşitli yerlerde de Moskova'da da mezarı başında da anma töreni yapılacakmış. Bir Gün gazetesi mesela ölümünün 48. yılında birçok etkinlik gerçekleşeceğini, aralarında Ece Temelkuran, Musa Eroğlu, Hıfzı Topuz gibi isimlerin de bulunduğu birçok kişiyle Moskova'da mezar başında anılacağını da belirtiyorlar. Evet, biz devam edersek şimdi. Hemen şeyi de söyleyelim, Balyoz davasıyla ilgili olarak da sorgu zincirinin sürmekte olduğu haberini de verelim. Eskişehir'de yeni ele geçirilen birçok belge, Balyoz planı kapsamında dün 12 saat süren sorgunun ardından 2 muvazzaf subayın serbest bırakıldığı ama 7 muvazzaf subayın da, aralarında Hava Harp Okulları Komutanı Tümgeneral İsmail Taş'ın da dahil olduğu 7 subay içinse tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildiği haberi de var. Bir yandan da devam ediyor. Küçük bir haber olmaya başladı. Aslında yakın tarihin en önemli dava konularından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz kapsamda çok büyük kapsamlı bir dava olduğunu da söyleyeyim. Evet, oradan şeye geçelim şimdi. Hopa vaziyetlerine. Şişli'de Hopa'daki olayları protesto amacıyla düzenlenen gösteride 4 polis memurunun yaralandığı ve 21 kişinin gözaltına alındığı bildirildi diye bir haber var. Ama haberin veriliş tarzı Anadolu Ajansı'nda da polisin mesela şöyle yapılıyor bir açıklama. Çevik kuvvet polisine yumurta, sopa, soda şişeleri ve taşlarla saldırıda bulunduğu kaydedilen açıklamada diyor topluluk içinden bazı kişilerin, polislerin dağılın ikazlarına uymayan gruba toplumsal olaylara müdahale aracıyla su sıkarak müdahalede bulunduğu anlatılmış. Ve saldırılara rağmen, bu cümle ilginç, yaklaşık 7 dakika savunma pozisyonunda kalan polislerin. Vallahi ben izlediğim videolarda belki o 7 dakikalık savunma pozisyonundan sonra çekilmiştir ama sanmıyorum. Mısır patlağı gibi biber gazı yağıyordu etraftan. Ve de o hani toplumsal müdahale aracı denilen şey de hani kemik falan kıracak güçte, onu da söyleyelim yani. Tazikli su denen şey. Evet, yani bu Anadolu Ajansı'nın veriş tarzında da sanki bazı problemler var gibi görünüyor. Yani yaklaşık 7 dakika savunma pozisyonunda kalan polislerin dağılın ikazlarına rağmen uymayan gruba toplumsal olaylara müdahale aracıyla su sıkarak müdahale etmesi. Polisin savunma pozisyonu nedir? En iyi savunma saldırıdır şiarını mı benimsemişler bilmiyorum. Yani 600 kişilik bir grup Adalet ve Kalkınma Partisi Şişli ilçe binasında başkanlığına binasına kadar yürüyor. 10 kişi de ilçe binası önüne siyah çelenk bırakıyor. Sonra basın açıklaması yapılıyor ama ondan sonra işte bu Anadolu Ajansı böyle veriyor bu haberi. Bu haberlerin veriliş tarzıyla ilgili de bir başka haberi de dün Neşet Kutlu dikkatimizi çekmiş. Vallahi birkaç gün aslında üstünde gittik. Biz de gidiyorduk. Sabah evet. Gazetesinin son serisinin ama artık ikrah gelmişti ki dün tekrar dikkatimiz çekildi. Evet, dünkü sabahın iç sayfalarından birinde çok çarpıcı bir başlık vardı. Taş atarken kalp krizi geçirdi diye ifade kullanıyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Opa'daki mitingi öncesinde çıkan olaylar sırasında kalp krizi geçirerek ölen emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun, parantez içinde 54 yaşı belirtiliyor, polislere taş ve teneke atarken çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı diyor. Nerede? O görüntüler yok haberde. Ne görüntüler haber yaptım, zaten yoktular mı? Gibi bir şey olmuş. Yani Lokumcu kendisini biber gazından korumak için elinde limon tutarken görüldü var haberin altında. Bazı vatandaşları ittiği de gözlendi diyor. Yani bu çok tuhaf yazılmış bir haber olduğunu söylemeliyiz. Ve otopside de vücudunda darp izine rastlanmadı. Astım bronşit hastası olan Lokumcu'nun biber gazının hastalığını tetiklemesi ve aşırı heyecana kapılmasına bağlı olarak kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdiği belirtildi diyor. Evet, yani bu geçen PR gün veya propaganda mı? Yani en azından taraflı bir İyi gazetecilik olmadığını söyleyebiliriz kendimiz. Naçizane değerlendirmem benim bu şekilde oluyor. Bunu pek bağımsız gazetecilik şeyi vermiyor en azından. Evet. Medya İronik sütununda da Taraf gazetesinde Alper Görmüş geçen gün yazmıştı. Salı günkü yazısında. Şimdi şey diyor, geleneksel merkez medyanın toplumun bir kesimini ve onların siyasi temsilcilerini düşmanlaştırmaya dayalı çizgisinin belki biraz daha az katı bir modelini benimseyen başka bir medya kesimi daha ortaya çıktı diyordu. Görmüş. Bu tırnak içinde yeni medya, bir yandan geleneksel merkez medyanın doğası gereği ısrarla kaçındığı devlet içindeki demokratik meşruiyet dışı müdahalelere karşı eleştirel bir pozisyon alırken, aynı eleştirel pozisyonu siyasi iktidara karşı geliştiremedi. Tırnak içinde gene yeni medya, siyasi iktidar karşısındaki hoşgörülü tutumunu savunurken, iktidarın demokratik meşruiyet dışı müdahalelere karşı mücadelenin bir parçası olmasını gösteriyorlar. Bu çizgiyi sadece siyaseten değil, ahlaken de problemli bulduğumu daha önce defalarca yazdım diyor. Problem şurada. Nasıl geleneksel merkez medya toplumdan çok devletin ihtiyaçlarını gözetiyorsa, bu yeni medyada toplumdan çok hükümetin ihtiyaçlarını gözetiyor. Ve daha da vahimi demiş, yeni medya geleneksel merkez medyanın yıllardan beri eleştirdiğim gazetecilik tarzını giderek daha fazla olmak üzere tevarüs ediyor. Siz de bir olgunun sadece işinize gelen tarafını görüyorsanız, siz de manipülasyon yapıyorsanız, sizin iddialı başlıklarınız da haberin tamamını okuyunca çöküyorsa, amacınız ne kadar halis olursa olsun yaptığınız şeyin adı kötü gazeteciliktir demiş. Böyle bir tehlike var. En az kötü gazetecilik, fazlası başka gazetecilikten başka niyetler mi? Ama evet, kötü gazetecilikten başlıyoruz arttırmaya. Evet, yani bu hakikaten kaygı verici bir durum. Mesela bugünkü Sabah gazetesinin manşeti de KCK'dan 50 bin kişiye fişleme başlığını taşıyor özel haberde. PKK'nın şehir kolu olan KCK'nın 6 ili büyüteç altına alıp 3 bin kişilik sindirme ekibi kurduğu ve seçmenlere gözdağı verdikleri belirlendi diyor. Kim belirliyor gene yok değil mi? Yok. Öyle Sabah gazetesi belirleyip haber yapabiliyor. Mutlu Çölgeçi'nin haberi bu, evet. Tamam, bunu da geçelim bence. Evet, geçelim. Fazla da üstünde durmaya gerek yok yani. Bu arada işte buradan aslında bağlayabileceğimiz nokta bu eylemler. Yine bu HOPA eylemlerinde 7 dakika savunmada kalınması vesaire falan derken dün de olaylar çıktı. Bu özellikle HOPA eylemi başta olmak üzere, HOPA'da yaşananlar başta olmak üzere yapılan bir gösteri oldu Şişli Mecidiyeköy hattında. Burada yine sert bir müdahale vardı. Ve çok sayıda yaralanan olduğu da söyleniyor. Nerede bu? Şişli Mecidiyeköy hattı üzerinde. İşte okuduğumuz şey bu değil miydi deminki haberde? Evet. Evet, o. Dağılın. 7 dakika savunma pozisyonu filan. Evet, ama işte o 7 dakika savunma pozisyonu yoktu benim baktığım şeylerde, onu söyleyeyim yani. Evet, bu HOPA ve hatta geçenlerin falan da oradan öyle sadece geçmekte olanların falan da biber gazı yediğini biliyoruz. Durum bu. Şeye geçelim, bu savunma pozisyonuyla ilgili başka bir örnek vereyim. Dün Greenpeace'in Mersin'de, Başbakan Erdoğan'ın Mersin konuşması, mitingi sırasında bir eyleme oldu. Başbakan Erdoğan gerçi pek konuşmasında değinmeye gerek görmedi ama Akkuyu'da Mersin halkının %70'inin istemediği bir nükleer santral yapılması gündemde. Yapılıyor hatta, değil mi? Yok. Yani... Daha ilk kazma anlaşması vurulmadı. İmzalandı. Evet. Yani kazma vurulmasından bahsetmiyorum şu anda ama halkın, o bölgedeki halkın %70'i karşı. Türkiye'deki halkın genelin %64'ü karşı nükleer santrali ama işte öyle, o şekilde o da yapılacak. İsteyin veya istemeyin yaklaşımı söz konusu. Buna karşı Greenpeace eyleminde bir pankart açıldı. Pankart işte... Gayet aslında basit. Mersin nükleer istemiyor. Üç sözcükten ibaret. Pankartı açanlar 20, 56 ve 69 yaşlarındaki üç kadın. Gözaltına alındılar. Bir dakika. Orada bir şey atlıyor olabilir misin? O kadınlar pankartları açmadan önce polis savunma pozisyonu Hayır, almış. Hayır, savunma pozisyonu olarak kadınları gözaltına almış. Orada savunma pozisyonuna geçmemiş işte yani. İşte savunma pozisyonu o. Evet, bu biber gazı bağlantısını da sürdürmek istiyorum. NTV, MSNBC'nin ilginç bir haberi var. Bir uzmana sormuşlar. Yani bunun da önemli bu. Çünkü Metin Lokumcu'nun, başbakanın maalesef bir taziye bile belirtmekten kaçındı, imtina ettiği bir durum vardı. Üzerinde daha fazla durmak istemiyorum dedi. Ama ölen öğretmenin şimdi şey diye sormuşlar NTV MSNBC.com'da Hopa mitingindeki olaylarda ölen emekli öğretmen Metin Lokumcu'nun ön otopsi raporuna göre ölüm nedeni biber gazı ve heyecana bağlı kalp krizi. Fakat bunu sorunca bu biber gazının öyle masum bir şey olmadığını söyleyen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi mesela Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu gazın çok yoğun maruz kalması halinde bronş sistemini yani hava yollarını, solunum yollarını tahriş ve tahrip ettiğini söylemiş. Biber gazı bronşları kavurur demiş. Yani bu savunma çok silahı değil ve bazı insanlarda da ömür boyu sürecek astıma benzer şeyleri olan, göstergeleri olan bir hasar bırakıyormuş. Evet, yani bu tür hastaların bir kısmında bayağı hayat boyu, ömür boyu süren hasar var diyor. Profesör Tutluoğlu adeta gazla kavruluyor bronş sistemi demiş. Çok önemli bu tabii. Tedaviye de cevap vermeyebilir diyorlar. Ölümcül sonuçları olan kimyasal silahtır diyen de Türk Tabipleri Birliği'nin de bir raporu var. Kardiyoloji uzmanı Profesör Sinan Dağdelen de altta yatan kalp hastalıklarını da tetikler diyor. Bayağı ciddi bir ölümcül silahtan bahsediyoruz. Evet, yani bunun da böyle bilmeden kullanıldığını sanmıyorum. Hani toplumsal müdahale aracı, tazikli su, bir de biber gazı olarak görülüyor. Ama biber gazının da zaten bu etkileri yeni değil, hatırlarsınız. Bu meşhur hayata dönüş operasyonundan gazlarla insanların kapalı bir bölgede nasıl zehirlendirdiğini, bir kısmının öldüğünü. Bu yüzden bu çok da yeni bir şey değil, evet. Bilinen bir şey. Bilmiyorduk da denilemez diye söylemek lazım bunu. Modern teknolojide taser gibi silahlar kullanılıyorlar batıda. Biber gazı. Tabii o daha insani oluyor çünkü. Öldürüyor. Evet. O da öldürüyor. Sık sık öldürüyor hatta. Yüksek voltajla elektrik vermek aslında bir işkence yöntemi olarak biliniyor. Ama bunu böyle taser, mazer gibi silahlarda orta yerde yapınca başka bir şekilde paketlenip sunulabiliyor. Yani bu çok önemli bir konuya tekrar döneceğiz. Bu arada bunun bağlantısını da şöyle kuruyorum. Bir bağlantı daha benden bugün. Bol bağlantılı bir haber oluyor. Savunma pozisyonundayım ona göre yalnız. Yok, siz bayağı saldırı pozisyonundasınız. O en iyi savunma tabii. Tai chi. 200 hopalı dağa kaçtı diye bir haber var. Buna ne diyorsun? Aynen böyle verilmiş Radikal Gazetesi'nde bugün. Yani haberin verilişi de harika hakikaten. Yani birçoğunun zaten oralarda yaşıyor olma ihtimali yok. Var. Aslında şöyle, yani olaylı AKP mitingi sonrası polis peş peşe baskınlar yaparak 32 kişiyi gözaltına aldı. Ha tabii, evet. Polisin elinde 65 kişilik bir liste daha olduğu söylentisi çıkmış. Yani hakikaten gene situasyonist internasyonali anmamak. Vallahi benim aklıma böyle kapı kapı dolaşıp insanları toplamak, listeler falan filan deyince daha çok kahverengi gömlekler falan geliyor. Ama yani 200 hopalı da şimdi bu söylenti çıkınca... Bu söylenti çıkınca 200'e yakın hopalı köylere ve ormanlık alanlara giderek saklandığı belirtiliyor diye bir haber var. Hakikaten günün en çarpıcı ve düşündürücü haberlerinden biri. Başlığı da İsmail Saymaz'ın haberi bu ve eşkıya, tırnak içinde tabii başbakanın terimine gönderme yapıyor, referans yaparak, ve eşkıya hopa kırsalında. Şehre inmiş demişti ya. Başbakan. Evet, şimdi tekrar geri gitmiş. Geri gitmiş İsmail. İndiği yerden. Ama bu yabancılaştırma süreci yeni bir şey değil, bu söylem daha doğrusu. Şimdi HOPA özelinde yeni ama devlet politikası olarak son 30 senedir dağa kaçmak, dağa çıkmak falan filan kullanılıyor, uygulanıyor. Söylem olarak da yer alınıyor. Şimdi işte bu kapsamda karşımıza çıktı. İşte böyle olunca da absürt geliyor. Diğeri gelmiyor değil mi insanlara? Evet. ÖDP Parti Meclisi üyesi Başaran Aksu'yla avukat Suna Coşkun'un verdiği bilgilere göre tuhaf tuhaf da şeyler var. Toplam 32 kişi gözaltında. Aralarından biri de 20 yaşında bir delikanlı Erkut Kibar. Yalnız zihinsel özürlü olduğu, engelli olduğu belirtiliyor. Ve raporu varmış. HOPA'da herkes bilir sever. Raporu bulamadığımız için 3 gündür gözaltında tutuluyor demiş. Bir de şey var tabii. Uzayan gözaltı sürelerinden de bahsetmek lazım. Gerek bu HOPA olayında gerek daha sonra çeşitli Türkiye'nin çeşitli yerlerinde yapılan gösterilerde gözaltına alınanlar artık yasal süre olan 4 gün sanıyorum gelmek üzere ve de bir kısmı için işkence gördükleri veya kötü muameleye maruz kaldıklarıyla ilgili çok ciddi iddialar var. Evet. Hatta bugünkü Radikal Gazetesi'ydi sanıyorum yine evet. Gözaltına alınan bir grup insanın feci şekilde dayak yediği fotoğraflar falan da var yani ve durum fena. Nurtepe'li gençlere karakol bahçesinde dayak başlığıyla Enis Tayman'ın haberi o da. Evet hani bu nereden? Ne alaka diyeceksiniz belki ama bu Avrupa Birliği süreci kapsamında AB bizi almazsa Kopenhag kriterlerini, Ankara kriterleri yapar yola devam ederiz falan deniliyordu. Şimdi bu bir de sıfır tolerans politikası vardı işkenceye. Sanıyorum artık bundan da taviz verildi. Değil mi? Artık hiç kimseye yani ağzını almıyor. Savunma pozisyonu falan var. Çok kötü bir dönüş var. Ama... Bir de şey de ilginç, son bir haberde şeyden verelim. İş adamı İnan Kıraç'la ilgili haberler geliyordu. Bir açıklama yapmış. Emre Kongar'la seçimlerin muhtemel sonuçlarını konuştuğu ve yemeğine bahse girdiği sohbetin güvenilir bir kaynağa dayalı değil, kişisel izlenimlere ilişkin olduğunu belirtmiş. Adamın bir süredir siyasete karıştırıldı. Şaşırarak izlediğim ve hakikati yansıtmayan haberlerden samimi olarak rahatsızlık duyuyorum demiş. Ama bu konuşmaları da yapmış. Yapar da yapabilir. Hayır yani bu konuşmaları yapmasında tabii şey var. Türkiye'de biz siyasetin içine başka şeyler girmesine çok fazla alıştığımız için insan bir durup biraz daha uzaktan bakmak istiyor olaya ama sadece olay böyle bir konuşma ekseninde kaldıysa biz de koridorda her gün benzer konuşmalar yapıyoruz. Evet, Başbakan'ın belki işte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim kazanma şansı olmadığına dair bahse girmesini gerçekten uzak olarak değerlendirebiliriz belki. İşte evet, bu değerlendirse iyi olurdu Başbakan da belki. Seçimler öyle göstermiyor. O ne yapmış eğer onun hesabını yerine? Öyle yapıyor olsaydı o zaman iş adamlığı da iyi değil diyebilirdi mesela. Ama böyle dememiş. Gerçi İnan Kıraç'ın da mesela bir önceki açıklaması da şu şeyleri at dedi diye konuştu diyor. İşte onunla ilgili ama evet dedim falan gibisinden bir şey söylemedi. Söyledi. Onu da reddetmedi aslında. Ve ama biraz daha şey söyledi onunla ilgili. Yani hani otomotiv sorunlarını konuştuk. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Baykal'la otomotiv sorunlarını konuşması da ne bileyim en azından absürt tiyatronun kapsamına girebilir. Eğer yani siyasi değerlendirmelerin özel bir otomotiv merakı yoksa. Yani siyasi değerlendirmelerinin en azından çok başarılı olmadığını söyleyebiliriz. Hani böyle bir hükümet perspektifi falan mı gördü acaba Baykal için gelecekte? Evet ama bir önemi yok. Erdoğan'ın tepkisi önemli. Ben doğrusu İnan Kıraç'ı bu işlerin içinde görmek istemem. Bu işlere bulaştığını da duymak istemem. Ne işler bu arada bu işler? Bu beni ciddi anlamda rahatsız eder falan demiş. Ondan sonra da şöyle demiş. Yazılanlar, söylenenler doğruysa bu tabii geleceğe yönelik herhalde kendisi de bazı riskleri üstlenmiş demektir. ne demek olduğu hakkında en ufak. Çünkü bir iş adamı ülkede belli bir güce, belli bir imkana sahip bir iş adamının böyle bir şeyin içerisine girmesi, adım atması kendisi açısından da ciddi bir risktir. Neyin ne? Peki bitireceğiz. Yani herhalde şeyle bağlantı kuruyor orada. Öyle çok lafı dolaştırmaya gerek yok. Bu Balyoz veya işte Ergenekon falan onunla mı bağlantı kuruyor? Hiçbir şey anlamadım ama üzerinde daha fazla duramıyoruz. Yani ciddiye, kendisini biraz fazla ciddiye aldı kanaatindeyim ben başbakanın. Bu da bence iyi bir şey değil. Şey, Büyük Anadolu yürüyüşünden de hoş bir haber var. Seyyar tuvalet zaferi Biyanet'ten bir haber. Ankara girişinde Gölbaşı'nda durdurulan Büyük Anadolu yürüyüşü gönüllüleri Çankaya Belediyesi'nin gönderdiği seyyar tuvaleti kamp alanına soğukmayı başarmış. Kamp sakinleri tuvaletin açılış töreninde polis hattını belirleyen şeritten aldıkları parçayı keserek, kordayla keserek de açılış yapmış. Harika. Büyük Anadolu yürüyüşünün bu arada bu hafta sonu için bir çağrısı var, 4-5 Haziran için. Biz size gelemiyoruz, siz bize gelin olarak yaptıkları bir çağrı. Ankara'ya, Gölbaşı'na kamp yaptıkları yere çağırıyorlar. Zorunlu olarak tutuldukları aslında yere çağırıyorlar herkesi. Biz de radyodan bir ekip olarak gitmeyi deneyeceğiz. Bunu da duyuralım. Bir de başka bir çağrı var, başka bir eylem var, ondan da bahsedelim. Bir kamp alanında Taksim Meydanı'nda başladı. Bu sabahın çok erken saatleri itibariyle Greenpeace Taksim Meydanı'nda kamp kurarak nükleer planları iptal edilene kadar meydandan ayrılmayacağını açıkladı. Çadırlar falan var şu an Taksim Meydanı'nda ilgilenenler için. 3 metre büyüklüğünde bir varil, 8 çadır ve 20 nükleer varil temsili olarak, nükleer varil temsil eden variller var şu anda. Ve Greenpeace Türkiye'nin %64'ünün nükleere hayır dediğine ve %86'sının nükleer santrale yakın bir yerde yaşamak istemediğine dikkat çekerek meselenin nükleer gibi bizim ve gelecek nesillerin hayatını ilgilendiren bir konu olduğunda bir oydan daha fazlası olduğumuzu göstermek için burada kalacağız açıklamasını yapmış. Şu anda onlar da gidebilen herkesi kendilerine katılmaya çağırıyorlar. Bunu da söylemiş olalım, duyurmuş olalım. Evet, ve günün son haberini ben sakladım, sürpriz haberini, çok sevindirecek bir şey. Sürprizlerden nefret ediyorum. Küresel ısınmaya karşı da kuvvetli bir çare bulunmuş. Hindistan'ın Hyderabad kentinde yaşayan bir mühendis, Türk değil yalnız, ve ekibi klimalı ceket icat etmiş. Açık Gazete. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Günaydın sizin. Merhaba, nasılsınız? İyi valla. Seni sormalı. İyi, iyi. İzmir'deyim. İzmir'de. Pekala, bu ne konuşuyoruz? Bu hangisini ne konuşmak istersiniz? Şimdi şeyde Pakistan ve Çin evet, arasındaki askeri işbirliği önemli bir konu. Bence Türkiye'yi de çok ilgilendiren bir konu. Çünkü seçimlerimizde çok fark etmesek de bir iktidar partisinin bir ön plana çıkardığı konu da Türkiye'nin bir kendi artık silahlarını yapabilen bir ülke olması. Değil mi? Altay var, Cirit var, neydi bir tane de, Anka kuşu muydu? Vallahi evet, hiç evet. Onları takip etmiyorum. Biz, ama varmışlar yani. Yakın, haberim yok ama. Evet evet, yakın takipteyiz aslında. Türk sanayi ve teknolojisinin ürünü olan böyle ve eski Türk kahramanlık destanlarını hatırlatacak isimler verdikleri şeyler oluyor böyle. Veya Altay, yeni eski diyelim, üretilmiş. Macaristan'ın da 2. Dünya Savaşı'nda Tuğrul diye tankları vardı. Tuğrul kuşuna atfen, yani orada da tabii büyük hani milliyetçi mitlerden bir tanesi, böyle ülkeyi birleştiren o Tuğrul kuşuydu. O yüzden kere de herhalde böyle bir neye dönüyoruz onu da ben bilmiyorum. Orta Asya mı dönüyoruz yani? Ama bu tabii çok... Bir karmaşık ortaya, Antakya falan. Tabii tabii şey, Orta Asya'yı bilmiyorum da Orta Doğu'ya bir dönüş var. En azından öyle bir medet umma var. Geçenlerde kimdi Mehmet Ali Yılmaz mıydı şeyle ilgili açıklama yapan? Bu artık Orta Doğu'ya silah satacak hale geldik. Oh ne güzel, çok eksikleri vardı. Evet. Acayip açıkları vardı. Şahin, Şahin pardon. Meclis başkanı evet, bizzat meclis adına konuştu yani. Yok çok aslında yani. Öyle konuşmadı o da. AKP seçim kampanyası kapsamında evet. Konuştu ama olsun. Tabii yani ihtiyaçları var orada, insanlar birbirlerini daha öldürecekler şöyle bir 100 yıl 200 yıl. Yani burada Türkiye eksik kalmamalı tabii ki. Şeyde, üstelik de yani ne kadar acıklısı. Geçen hafta da ben TESEV'in bu Arap dünyasında Türkiye algısı diye bir raporu vardı. 2010'da evet. Yayınlanan. Oradan bir alıntı yapmıştım. Hani AKP'nin farkı nedir diyordu orada Hüseyin Şabakşi diye bir yorumcu. Yani aslında hani İslami bir eğilime sahip olan AK Parti'yi işte diğer İslami hareketlerle karıştırmayalım. Çünkü AK Parti iktidarı cinayet işleyerek, bombalar kullanarak, soykırım yaparak ve kan dökerek ele geçirmemiştir. Yani şimdi bu işte biz bu yazıda da bu hafta bu alıntıdan bahsettim. Çok acıklı bir durum. Yani Türkiye hani bununla Arap dünyasında sevilmiş ve sivrilmişken üstüne böyle bir lafın gelmesi veya da işte Türkiye'nin bununla övünüyor olması, bunun işte bir seçim malzemesi yapılması, işte Trabzon'a gittiğimde işte gerçek milliyetçilik budur diye bir takım işte tanklar, helikopterler, uçaklar gösteriliyorsa, bunların yapılması gösteriliyorsa, burada bir sakatlık var tabii ki ve birdenbire bu şimdiye kadarki bu rüzgar diyelim Türkiye'nin hani olumlu tanınması ve olumlu algının yükselmesi bizden bile tersine de dönebilir. İnsanlar aptal değiller çünkü Arap Baharı falan filan niye oluyor? Yani insanlar hakikaten insanca yaşamak istiyorlar. Demokratik vesaire insan hakları bu çerçevede yaşamak istiyorlar. Hayatlarını düzeltmek istiyorlar. Size daha çok silah satalım, bu Diyarbakır'a işte şey cezaevi yapacağız vaadi gibi bir şey oluyor herhalde. Evet, çok kaygı verici birçok gelişme de var evet o taraflardan yani. Bu senin yazında, bugünkü yazında bahsettiğinde tabii Pakistan, Hindistan vesaire vaziyetlerinde de var. Biraz onların da üzerinde durabiliriz evet. Şimdi bu Pakistan'da bir yandan gösteriler oluyor vesaire, işte bu yazımda da bahsettim elektrik kesintileri mesela. Ciddi sıkıntı ülkede. Artık o kadar çok elektrik kesiliyor ve enerji kıtlığı o boyutta ki insanlar sokağa döküldüler son aylarda. Ve bunun üstüne, bu sefalet üstüne hakikaten yani hani elektriğin olmamasını geçtim. Ülkenin 180 milyon nüfusu var. Bunun üçte biri sefalet içinde yaşıyor. Yani fakirlik sınırının altında artık. Daha ne olsun? Böyle bir ortamda işte orada da işte çılgın proje olarak bu sefer Çin'le askeri işbirliğine hız veriliyor. Ya tabii sadece askeri işbirliği değil. Yani Çin bir yandan işte Pakistan'a altyapı yatırımı yapıyor vesaire. Niye? İşte son dönemde Amerika'nın özellikle Bin Laden'in öldürülmesinden sonra rota değişikliği olacak ve şey orada bir güç boşluğu doğacak gibi. Evet. Hadi bunun üstüne Hindistan işte ile Amerika biraz daha yakınlaşıyor. Ondan sonra orada işte silah satışı söz konusu. Ama tabii son kertede Robert Gates'in işte Amerika Savunma Bakanı açıklamaları vardı son dönemde mesela. Evet Bin Laden öldürüldü tamam. Ama biz gene de Asya'nın güvenliğinde önemli rol oynamalıyız. Ve yatırımlarımızı oraya kesmemeliyiz gibi. Ne oluyor bu durumda? Bin Laden gidiyor. Yeni bir düşman gelecek. İşte o ona silah satacak. Bu buna silah satacak. Ve yine yazıda işte bahsettim. Önemli Keşmir çatışması var bölgede. O konuların uzmanı bir kişinin Amerikalı. Ona Stephen Cohen'in bir geçenlerde reportajı vardı. Keşmir çatışmasıyla ilgili. bu 100 yıl daha devam eder. Tabii devam eder çünkü Keşmir çatışması Hindistan'la Pakistan arasında ve Keşmir'in dünyanın en güzel tam işte sınırda bir yer. Hindistan-Pakistan sınırında ve dünyanın en güzel böyle yerlerinden bir tanesi olduğu söyleniyor. Son derece böyle hoş dağlık vesaire bir manzaralar içinde bir yer. Fakat işte iki ülke arasında üç tane savaşın çıkmasına sebep olmuş bir yer. Pakistan benim diyor, Hindistan hayır benim diyor gibi. Ve son dönemde işte zaten ikide bir çatışmalar orada alevleniyordu. Hindistan'ın yanılmıyorsam orada 500 bin civarında askeri var. İşgali öyle sağlıyor. 500 binden evet. Bahsediyorum. Dünyanın en büyük ordu birliklerinden birini orada tutuyor. Evet. Yani bu 100 yıl daha dediğim gibi devam edecek bir işte çatışmadan bahsetmiş oluyoruz. İşte ne oluyor? İşte Hindistan'da 50 milyar dolar yatırmayı planlıyor önümüzdeki 5 yılda ordusuna. Pakistan zaten işte ayranı yok içmeye ama olan neyini artık parası da yok yani neyi ortaya koyuyor bilemiyorum ama yine de silahlanıyor ve bu iş böyle devam ediyor silah tüccarlarının cennetinde dediğim gibi. Evet, şimdi bu mesela 100 yıl sürecek demiş ama Stephen Cohen'a itiraz da edebilirim. Çünkü Siyaçen buzulu orada eridiği evet. zaman yakında eriyecek. Küresel ısınmadan dolayı ondan sonra zaten sorun da başka bir boyut kazanacak. Vallahi doğa çözümleyecek konuyu diyorsunuz. Evet. Hadi bu tabii bu arada bu savaşların yarattığı çevre kirliliği vesaire bu hiç o konuların ne olduğunu bilmiyorum. Bu konularda araştırmalar var mı hiç girmiyoruz. Ha Türkiye'de de yakılan ormanlar o savaşta yaratılan çevre kirliliğinin getirdiği felaket vesaire muhakkak bir şey vardır. Evet yani şeyde bu az hızlanan buzul erimesinden dolayı bu Keşmir'de kaç 1949'dan beri devam ediyor sanıyorum bu güç savaşı evet, oldu filan. Oradaki askerlerin çöpleri ortaya çıkmaya başlamış eriyen yerlerde seviye gittikçe. Daha aman yarabbim. Ve inanılmaz çöp dağları çıkmış. Daha o senin biraz önce ay. Tasvir ettiğin olağanüstü güzellikte yerlerde böyle çöp dağları beliriyor. Askerlerin bıraktığı ve cesetler de tabii donmuş falan öyle. Onlar da çöp olmuş. İnsanlar. Hakikaten karanlık şeyler bunlar. Ben biraz daha aydınlık bir tarafa geçmeye tamam, çalışırsak. Tamam geçelim. Nefes kestiniz. Oradan, kusura bakmayın. Hayır bu teselir aynı zamanda işte, geçen hafta da bahsetmiştim. Bir raporu açıklandı yani 1 Haziran'da. Bu işte Türkiye'nin dış politika algısı, Türkiye'de halkın dış politika algısı diye. O raporun mesela araştırma sürecinden oradaki raporun hani hazırlanmasında katkısı bulunan arkadaşlarla konuşmuştuk. Ve onların bahsettiği çok enteresan bir şey var. Zaten rapordan da bu ortaya çıkıyor. Halkımızın son derece incelikli, nitelikli bir dış politika algısı var aslında. Yani geçen hafta da dedim yani nasıl oluyor bu? Dış haber sayfası yok doğru düzgün. Hiçbir şey yok ortada. Dış haber alamıyoruz neredeyse. Mesela bu Hindistan, Pakistan, Çin bu aslında şeytan üçgeni. Ile ilgili silahlanma üçgeniyle ilgili nitelikli analizler vesaire birinci elden tercüme olarak değil okuyor olmamız lazım Türkiye'de gazetelerde veyahut da tartışma programları biraz da buna ayrılıyor olmalı diyelim ama tabii böyle bir şey yok ama buna rağmen halkımızın dış politikayla ilgili bayağı ciddi fikirleri var konuya ilgisi var. Ve aynı zamanda işte bu araştırma çerçevesinde görüşülen insanlarla telefonlarda, telefon üzerinden çünkü insanlarla görüşülmüş. Ve yaklaşık 2000 kişi bildiğim kadarıyla araştırmaya katılmış. Ve bayağı uzun uzun görüş bildirmiş herkes. Mesela Kıbrıs konusunda herhangi bir Kıbrıs uzmanı gibi. Uzun uzun derin derin veya Ermenistan'la ilişkiler konusunda mesela benim bile hani bu kadar siyaset bilimi okumuş biri olarak Kıbrıs konusunda oturup da konuşmak mesela beni zorlar. Ama halkımız böyle değil. Değil, evet. Biliyor ve konuşuyor. Ay, çok önemli bir nokta bunu dünkü yazında. Nasıl oluyor ben de bilmiyorum. Belki günkü yazında. Yok, dünkü yazında da belirtmiştin değil mi? Evet. Bu aynı şekilde bu anayasa... şeyinde 6000 kişiyle yapılan görüşmelerde de ne kadar ilginç sonuçlar çıktığını da evet. aslında yazdı gazeteler yani. Evet. Pek çok uzmanın da içinde bulunduğu bir büyük çaplı bir heyet hukukçuların filan da ama asıl da ortalama halkla görüşüldüğü zaman bayağı insanı çarpan ve sevindirici de olduğunu söyleyebileceğimiz çok özgürlükçü, geniş kapsamlı, etraflı görüş bildirenler de olmuştu aynı şekilde. Vallahi şimdi işte TSE'nin araştırmasına bakıldığında da yani %54 mesela dış politikayla ilgileniyorum diyor. Ki bu bir ülke için yani genelde dış politikte dünyanın her yerinde baktığımızda birinci ilgi konusu değildir. Ama %54'lük bir grup dış politikayla son derece ilgili. Ve yani en önemli dış politika meselesini Avrupa Birliği ile ilişkiler olarak niteliyor. Ve halkımızın %70'i hala ısrarla Avrupa Birliği'ne ve Türkiye'nin kendisine rağmen Avrupa Birliği üyeliğini de destekliyor. Bu gibi enteresan şeyler var yani bulguları var raporun ve bir yandan hani böyle son derece dediğim gibi o call center'da yapılan aramalarda vesaire incelikli nitelikli görüşler ortaya konuyor. Ama öte yandan da hani Türk'ten başka dostu yoktur gibi mesela bu fikrine denk düşecek mesela kimse Türkiye'nin dostu değil herkes Türkiye'ye düşman falan gibi algılar da yüksek oranda destek buluyor. Aslında bir yandan dediğim gibi o yılların ideolojik kirlenmişliği enkazı bir yanda son derece modern, dinamik ve kendi düşüncesini oluşturan, kendi yorumunu getiren bir toplum. Evet. İki şeyde yakada arasında bölünmüş. Evet, bu da bizi bir başka üzerinde sık sık konuşma fırsatı bulduğumuz meşhur, artık meşhur diyeceğim, paranoya meselesine geliyor. Yani bir çeşit kişilik yarılmasının da had safhada olduğu yıllardan beri böyle bir ortamın içinde, böyle bir fikri iklimin içinde olduğumuzda düşünüyoruz doğrusu. Evet, yani TSE'nin daha önceki bir araştırmasında vardı. Bundan yıllar önce yapılmış. Yani yıllar önce derken bir 5 yıl önce falan gibi bir süre önce yapılmış. Orada da mesela Avrupa Birliği üyeliği destekleniyor. Fakat onun yanı sıra Avrupa Birliği Türkiye'yi bölmeye çalışıyor mesela. Evet. Şeyde çıkarımda destek buluyor. Böyle olunca çok işte iki arada bir derede kalma hali. Tam ortaya çıkıyor. Bunun benzeri aslında tabii şimdi Sırbistan'da yaşanıyor, Balkanlar'da yaşanıyor. Ondan sonra ve işte bu Mladic'in aslında orada tutuklanması, bu Sırp kasabı gibi Türkiye'de böyle sert ifadelerle anılan ve aslında böyle tarz etiketler yapıştırılınca büyük etiketler, bunlar bu insanların bu tarz savaş suçlularının yaptıklarını aslında basitleştiriyor bir anlamda. Çünkü böyle o kadar korkunçlaştırmaya çalışıyorsunuz ki yapılanları bir anda bir komikleşiyorlar, şey oluyorlar. Gerçek saygı gösterilmemiş oluyor. Yani şimdi Mladic'in müsebbibi olduğu bu Bosna Savaşı'nda olmadığı daha doğrusu suç yok gibi bir şey. Yani Saraybosna'nın kuşatmasından mı bahsedelim? Ondan sonra bu Srebrenica'da işte 8000 rakam sürekli artıyor. 9000'e neredeyse dayanacak erkeğin ve işte çocuğun öldürülmesini. Evet. Pardon araya girerek yani o Saraybosna kuşatması dediğimiz şey de böyle basit bir şey iki evet. kelimeden ibaret gibi görülüyor ama tamamen şeye açık, ateşe açık bir vadide çıplak evet. vadede bütünüyle kuşatılmış ve keskin nişancılarla sivillerin, çoluk çocuk, kadın, yaşlı herkesin katledildiği bir evet. yıllar süren işte 4 yıl mı ne sürdü yani. Şimdi özellikle Bosna kuşatmasının ve işte genelde Balkan o dönem savaşlarının, çatışmaların Kosova'nın da benim üzerinde ciddi bir etkisi var. Çünkü gazetecilik formasyonumu ilk aldığım yıllarda O dönemde orada savaş muhabirliği yapmış bazı kişiler, özellikle yabancı muhabirler, benim editoryal olarak abilerim oldu, öyle diyeyim. Ve gazetecilik ben eğitimimi tabii alaylı olarak onlardan aldım. Ve savaşın onların üzerine nedenli büyük bir etki bıraktığını biliyorum. Mesela işte aynı zamanda arkadaşım Fransa'dan Le Figaro'nun muhabirliğini yapmış olan Bosna'da Eric Biegala vardı. Onun anlattıklarını ben daha önce de yazdım gazetede, tarafta. Ve o anılar tabii insanın son derece dehşete düşüren anılar. Mesela işte Eric'in tanık olduğu, Bosna'da bütün o kuşatma boyunca orada yaşamıştı. Bu çocuklar hadisesi mesela, bir çocuğu işte ne kadar evde tutabilirsiniz? Evet. Kuşatmanın ilk döneminde bir süre, birkaç ay evde tutuyorsunuz ama sonra anneler vurulabileceklerini bile bile çocukları dışarı oynamaya göndermek zorunda kalıyorlar. Ve bazı çocuklar da hakikaten keskin nişancılar tarafından öldürülüyor. Şimdi oradaki Bosna'da görev yapmış gazetecilerin şöyle de bir acıklı tarafı var. İki tarafa da gidip geliyorlar. Arada bir hani dokunulmazlıkları olan bir grup olarak, gerçi onların arasından da öldürülenler oldu, yaralananlar oldu keskin nişancılar tarafından. O aradaki, yani kuşatmanın bir hattından öteki tarafına geçmek durumundalar ve Sırplardan, kara borsadan, yani kendi bizzat gördükleri, aralarında yaşadıkları insanları öldürenlerden bir şeyler almak zorundalar. Kuşatma içindekilerin yaşamını devam ettirebilmek için. Böyle acıklı durumlar, yani insanın hakikaten öyle ortamlardan çıkınca herhalde kafa yerinde kalmıyor ve hepsinde bir izi olduğunu düşünüyorum. Daha ne hikayeler tabii. Evet. İnsan, ya bu Bosna o anlamda insanlığın gözü önünde bu kadar yaşandığı için, hani genelde savaş bölgelerine bu kadar çok kamera girmez, bu kadar günlük hayatın içinde olmaz savaş. Bu kadar artık dünyaya, Bosna bu anlamda anı anına yaşatılan bir savaştı oradaki muhabirler tarafından. Ve bu kadar da el kol bağlı kaldı. Şimdi yani bu demin verdiğin rakamla şeyi de ilave etmek mümkün. Yani yaklaşık son benim görebildiğim bazı araştırmalarda yaklaşık %95'e kadar varıyor savaşa girip de bir şekilde etkilenmiş. Yani sadece post travmatik disorder dedikleri düzensizlik sendromu değil, benzeri şeylerden. Yani sadece %5 hiç etkilenmeden neredeyse çıkabiliyormuş herhangi bir savaş durumundan. O kadar ağır bir durum yani. Savaşı çok sevenler de var. Herhalde adrenalin bu kadar yüksek yaşandığı bir ve aynı zamanda insani duyguların, iyiliğin, kötülüğün ve bir dolu başka duygunun bu kadar yüksek skalada yaşandığı başka bir ortam olmuyor, bilemiyorum. Yani bütün kurallar ortadan kalktığı için. Evet. Mesela şeyden bahsetmiştim. Bosna Savaşı niye çıktı? En belki iyi açıklamayı benim bu arkadaşım Eri'nin deyimiyle bir başka Fransız gazetecinin dediği. İşte çünkü bütün kuralların ortadan kalktığı o ortamda sıradan Sırplar'ın adeta bu işten bir keyif alan hale dönüşmesi. Çünkü orada birdenbire siz günlük hayatınızın rutinini vesaire her şeyi bırakıyorsunuz ve her şeyi yapabiliyorsunuz. Evet. Bütün kural dışılığı yaşayabiliyorsunuz. Öldürüp vesaire birdenbire büyük adam alabiliyorsunuz. Evet, tanrısal bir güç ediniyorsunuz yani. Evet, evet, aynen öyle. Velhasıl Türkiye'de işte savaşan bir ülke hala. Bu savaş gözlerden uzak yaşansa da işte hayatımızın gerçeği sonuçta. Bugün mesela New York Times'da bir makale vardı, bugünlerde daha doğrusu diyeyim. İşte genç Kürtlerin nasıl müzikle kendini ifade ettiği, kimliklerini ifade ettiği gibi. Daha önce de biraz bahsetmiştim aslında. Sadece müzik değil burada. Bütün sanal dünya, internet, uydu kanalları genç Kürtler için bambaşka bir mecra oluyor. Çeşitli işte böyle video klipler, dağlarda gerillalar vesaire, son derece aslında Türkiye'de yaygın kanallarda gösterilen video kliplerin muadili olarak bir de öbür türlü daha modeli video klipler vesaire var. Müzikler işte bildiğin gibi eşliğinde. Ya şimdi böyle bir ortamda savaşın bir tarafta ister istemez güzellemesi var. Ve yaygın olarak ve bunu işte Kosova'da gördük. Kosova'da ondan sonra sonunda bağımsız bir ülkede oldu. Ondan sonra da UÇK'nın bugün, yani orada bağımsızlık için savaşan UÇK'nın bugün ortalığı tamamen talan ettiği bir düzen, siyasi düzen kurulmuş durumda. Yani bir yandan o şeye bakınca tabii nereden nereye gelindiğine, bu da tabii çok acıklı oluyor. Yani Türkiye'de hiçbir tarafın gittiği yer iyi değil aslında bu açıdan, bu savaş müptelalığı devam ederse. Evet, yani UÇK meselesi de ayrıca uzun boylu konuşulması gerekebilir, evet. Günün birinde. Yani hem Amerika Birleşik Devletleri'nin özel kuvvetlerle ilişkileri ve o şekilde kurulup gelişmesi açısından CIA ile, yani hem de bu özellikle de yeni başkanın, UÇK'dan başkanlığa siyasete atılan adamın organ mafyasının bir parçası oldu. Yani bu artık olabilecek son durumlardan bir tanesiydi ve çok ciddi bir adam yazdı. Sen de yazdın değil mi? Çok ciddi bir İsviçreli uzmanın raporu Dick Martin'in raporu son derece önemli. Bu arada onun dışında tabii Amerika bağlantısı deyince şimdi böyle şeyler birazcık da hep komplo teorisi falan filan gibi bazen algılanıyor. Sizin dediğinizle ilgili söylemiyorum. Evet. Genelde mesela şimdi bu Arap Baharı'nda da mesela Amerika'nın etkisi nedir, Amerika bunları yapıyor falan filan gibi şeyler vardı mesela. Evet. Diyelim komplo teorileri. Ama ilginç bir şekilde şöyle bir bağlantı var. Mısır'daki mesela bazı ayaklanmaya katılanların Otpor'la, yani bu şeydeki Sırbistan'daki gençlik hareketi Miloševiç'i deviren ve ondan sonra devrilmesini önemli rol oynayan sokak hareketlerinde onların mesela işbirliği var arada. Şimdi Otpor her zaman Amerika tarafından destekleniyor deniyordu. Ondan sonra ondan dolayı bir orada hani Amerika'nın etkisi derken hani bu Amerika mesela Otpor o zaman ne kadar destekledi, Otpor şimdi ne kadar hala Mısır'daki hareketleri desteklerken Amerika'nın etkisi altında gibi meseleler, şeyler vardı, yorumlar vardı bazı. Benim de eski hocalarımın yaptığı analizler vardı. Yani bunlar çok fazla haberleştirilmiş şeyler olmadığı için kendi aralarında diyelim bir tür yazışmalardan falan filan hatırlıyorum. Şimdi aslında bunlar işte komplo teorisi değil, gerçekliği de olan şeyler. Mesela işte hakikaten Gürcistan'daki ayaklanmayı o dönem Soros'un üniversitesinde okuyan, Soros'un mesela destekleyici vakıfın desteklerinden yararlanan kişiler de rol oynuyordu. Ama evet, bu bir komplo teorisi olarak bakmamak lazım böyle şeylere. Bu hakikaten eğitim gören genç işte kendi ülkelerinde tekrar işte özgürlük, ayaklanma vesaire bu tür şeyleri desteklemesi bu Jön Türklerden beri olan bir şey, yani aslında yeni bir şey değil. Şimdi Mısır'da da bu tür bir Sırbistan Mısır bağlantısı varsa, ben burada son derece koyu Ortodoks bir toplumun Müslüman bir topluma destek vermesi ağırlıklı olarak ve burada hani o gençliği, iletişimi, sanal dünya, ben bunlara bakmak bana ilginç gelir açıkçası. Komplo teorisi kısmı değil için de yani. Evet. Evet. Evet. Evet, yani bu son olarak belki de süreyi de doldurduk ama yazında dikkatimi çeken bir nokta, altını çizdiğim bir noktayla bitirebiliriz. Yani Trabzon'da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim afişlerinden bazılarında asıl milliyetçilik budur diyerek yerli askeri helikopter yapımını örnek icraat olarak göstermesini vurgulamışsın. Çok endişe verici olan taraflarından biri de bu. Yani bir yandan... Kesinlikle, evet. Son bir şey söylemek istiyorum. Bu Mladic'in yargılanmasıyla ilgili. Orada şöyle bir enteresan taraf var. Bu Mladic'in ilk suçuna yani baktığımızda hakikaten ilk bakışta suçlu ki hukuken işte derim tam deyim yerindeyse prima facie deniyor. Böyle tam bir bakışta gözüken bir adeta suç var ortada. Halbuki böyle olmuyor tabii. Hukukta bunun kanıtlanması gerekiyor. Ve üstelik de kanıtlanırken bir içtihat oluşturulduğu için toplu ölüm eşittir soykırım mıdır? Bu işte yapılan katliam mı, soykırım mı, Srebrenica'da gibi konular da gündeme gelecek. Ve hakikaten bu Brammertz işte ekibi var şeydeki, Lahey'deki, onların ciddi biçimde kanıtlaması gerekecek şeyler olarak, savcılar olarak. Ondan sonra bu Türkiye'yi de ilgilendiren bir konu aslında. Türkiye'de işlenen savaş suçları bakımından vesaire zamanında. Evet. İşlere gelen hangisinden bahsediyoruz artık bilemiyorum. Evet, bu dönüp dolaşıp tabii Türkiye'yi daha yakından ilgilendiren bir boyutta kazanacaktır. Evet, ne peki. Mutlu ama silah yapıyorum diyene. Aynen. Gene de mutlu olalım. Peki, çok teşekkürler. İyi günler o zaman. Görüşmek üzere. Seyyare. Sezin Öne'yle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar. Açık Gazete. We'll be right back. Swamp Music, Lynyrd Skynyrd grubundan dinlediğimiz parçalardan biriydi. Freebird albümünden. Ve grubun da Amerikan Güney Rock'ı, Southern Rock dedikleri, kimi zaman da Swamp Music dedikleri müzik tarzının da en seçkin temsilcilerinden biri olan Lynyrd Skynyrd grubu. Swamp Music adını da, tarza da adını veren parçalardan birini seslendirdi. Çalma sebebimiz de grubun elemanlarından klavyeci William Norris, Billy Powell'ın 1952'de doğmasıydı. 2009'da, 2 sene önce hayata veda etti Amerikalı bir müzisyen. Ona da bir günaydın dedik. Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın abi. Günaydın. Günaydın May. Evet, şimdi konumuz Bulls. Yani geçen hafta kalan Şampiyonlar Ligi finali, Roland Garros, FIFA seçimleri, bütün özellikle İngiliz gazetelerinin birinci sayfalarına taşınan, değil mi, Blatter ve şeyi, kankaları. Evet, yani bolca haber var. Bir de Türkiye'de de işte şike, başbakan futbola karıştı mı, şike oldu mu filan gibi şeyler de var. Evet, şike mevzuyla ilgili AKP milletvekillerinden biri ya da milletvekili adayı şikayette bulunmuş galiba savcılığa. Evet, bayağı eğlenceli bir duruma girdik. Ama öncelikle herhalde Barcelona'nın silip süpürdüğü Manchester United'ı finalden biraz bahsetmemizde yarar var herhalde. 5,5 gün önce de kaldı ama bahsedelim hakikaten. Bahsedilmeyecek gibi değildi herhalde. Sizler de izlemişsinizdir. Evet. Ne kadar kişi izledi bilmiyorum. Cumartesi tüm dünyada daha fazla kişi izlesin diye cumartesi alındığından bahsetmiştik. Ama ilk 10 dakika hariç yani çok tek taraflı bir maç oldu. Hakikaten bazen işte çare bulunamıyor Barcelona'nın oyununa. Yani ya hani şeyi göze alıp kaybedersek de 1-0 kaybedelim demeyi göze alıp 10 kişi kapanacaksanız pek boşluk kalmayacak. Ya da işte biraz daha başa baş oynamayı göze alıp böyle sürklase olacaksınız. Manchester United şey yapamadı yani 10 dakika, ilk 10 dakika dışında ne presini uygulayabildi, ne rakip kaleye şut atabildi. Bir şutları var galiba. Üç şutları var, tamam. Biri gol, iki evet. Şutları var. Evet, yani ve %70'e yakın bir topa hakimiyeti oranı var Barcelona'nın galiba. Pas sayısı tabii korkunç. İstatistikler yayınlandı. Hani İngilizler de kendileri de UEFA'nın dışında istatistik tutmuşlar. 700'ün üzerinde miydi? Yani sadece Xavi'nin yine 130 pası falan var tek başına. Yani ve işte pasta isabet oranı %95 falan. Hani evet, o şeyle, evet, o isabetle topu çevirerek oynadılar ve yani Manchester rakip kaleye ittiler adeta. Hani fizik olarak değil ama oyun olarak hani dakikalar geçtikçe görüyorsunuz hani kaleye 50 metre, 40 metre, 30 metre neredeyse handball maçına döndü belli anlarda. Bu istatistiklerde benim dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi de Barcelona'nın faul sayısıydı. 5. Olacak iş değil aslında. Yani sadece herhalde hakem de çok sabırlı davrandı. Yani maça sağ açık olarak başlayıp sağ açık olarak bitiren Ekvadorlu Valencia herhalde 6 ya da 7 faul yaptı tek başına. Çoğu da Messi'ye. Ve galiba 83-84. Dakikaya kadar da kart görmeden kurtardı. Sarı kart bile görmeden. Sadece onun faulü Barcelona'nın fazla. Evet, müthiş bir şeydi. Yani şey, bu konuların en bence başarılı gazetecisi Rob Hughes'un yazdığı da hiçbir tereddüde mahal kalmaksızın futbol bir günlüğüne de olsa kazandı diye. Gerçekten de futbol vardı. Yani Barcelona'nın ezici üstünlüğüne rağmen de Manchester United da tabii sadece futbol oynuyordu diyebiliriz esas itibariyle. Yani zaten Alex Ferguson'ın yapısında hani biz işte pislik yapalım, rakibi yıldıralım, sertlikle oynayalım pek yoktur. Hani kapanmak da fazla yok. Yani mecburen oyunun büyük bölümünü geride kabul etmek zorunda kaldılar. Çünkü top onlarda değil. Hani kapamıyorlar da. Zaman zaman işte pas sayılarını sayıyorum ben. Hani başlıyorum. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 16 ardından bir şut out'la sonuçlanıyor mesela. Sonra işte 1, 2, 3, 5, 17. Evet. Hani bunlar ortalama muhtemelen yine bulmuşlardır arada 25 seri falan. Hani ben yakalayamadım sadece her seriyi saymadığım için. Ama hani tık tık tık soldan sağa, sağdan sola, işte ileriye Messi'ye. Ve tabii işte Messi'nin şey gibi bir yalancı santrfor gibi oynaması tabii çok kritik mevzu. Yani aslında sağa dediysen ilk baktığınızda işte ileri üçünün ortasındaki oyuncu. Hani klasik şeyde bakarsak dizilişte santrfor ama o kadar geriye gelip top alıyor ki yani bir oyun kurucu gibi oynuyor. Yani o santrfordaki yerini boşaltıyor ve oraya toplu hareketlenerek gidiyor. Yani 12 kişi gibi oynatıyor aslında takımı. Hani evet, o orta saha çekiliyor diye savunmadan birini eksiltmiyorsunuz. Fazladığını bulduruyorsunuz ama orta saha gelince orta sahayı bu sefer 4 kişi yapıyor. 4'e 4 oluyorsunuz orta sahada. Hani Barcelona onun sayesinde bir kişi fazla oluyor gibi. Yani şey yapamazsınız da çünkü. Messi çok geriye gidip top alıyor. Savunmadan bir kişi eksilteyim ortadan. Hani açık vermeyi göze alayım. İstiyorsanız olur. Evet, Xavi Hernandez'i de katacak olursak belki 13 kişi oynuyorlar gibi de sayılabilir. Ya zaten şeyi hiç katmadan, yani onların pres yapısını hiç katmadan söylüyorum. Hani top hep Barcelona'dayken dikkat ediyoruz bazen ama top kaptırıldığında ne kadar sıkı bir şekilde pres yaparak onu geri almak için çabaladıklarını görüyoruz ve aldıklarını da. Tabii hani rakip takıma da şey yapacak, bir pas trafiği sağlayacak pek vakit falan kalmıyor hele ileride. Yani bunun için tabii müthiş bir fizik güç lazım. Hani bütün o yıllar alan bu pas alışkanlığı oturtmanın dışında fizik kondisyon olarak da herhalde Barcelona hiçbir eksik yok. Zaten daha önceki maçlarda da hani şey yayınlanıyor. Maçta en çok kim koştu? Yani iki takım eşit oluyor. Bazen Barcelona daha fazla çıkıyor. Barcelona oyuncuları daha fazla koşmuş çıkıyor. O alanda da bir eksik, yani bir tek topu koşturuyorlar, kendileri koşmuyorlar değil tabii ki. Kendileri de koşuyorlar en az rakip kadar. Evet, yani konuşacak epey şey vardı. Futbol, sadece futbol üzerine, yani olağanüstü bir şey de sergilediler ve Fatih Terim'in de yorumlarını genellikle çok beğendiğimi söyleyemem ama bir tanesinin maçı yorumlayanlardan, yani büyük de bir keyif aldıklarını gördüğünü söyledi şeyin, Barcelona oyuncularının. Bu gerçek hakikaten, yani yaptıkları işten zevk alan insanlar aynı zamanda. Zaten Guardiola'nın da Messi için maçtan sonra umarım sıkılmaz şeklindeki yorumu. Evet, o da öyleydi, doğrusu. Hani o zaten işte şey gibi, afacan çocuk, hani balkondan arkadaşlarını görüyor sokakta top oynayan. Hadi ben de ineyim, oynayayım akşama kadar ama. Hani evet. Yani öyle bir şey gibi, bilmiyorum gördünüz mü, bir iki blokta yayınlandı. Maçtan dönerken, şeyden, Londra'dan dönerken uçakta fotoğrafı, uçak koltuğunda futbol oynuyor THY uçağında. Öyle mi? Evet. Ekranda futbol oynuyor yine. Evet, yani doğrusu çok keyifliydi ve gollerin de hepsi birbirinden güzeldi. Yani hem yapılışı hem de atılış ustalığı falan olarak da, yani Messi'ninki de ama David Villa'nın golü de inanılır gibi değildi yani. Çok usta bir goldü. Usta işi. Tabii şey tartışmaları, 6 yılda 3 Şampiyonlar Ligi şampiyonu alınca bu Barcelona'nın bu kuşağı işte hani tüm zamanların en büyük takımı mı? Acaba yakıştırmaları yapıldı. İşte bazı siteler oylamalar yaptılar. Birkaç eski kuşak spor yazarı tabii bir türlü şey yapamıyor. Mesela Brian Glanville vardır. Sunday Times'te yazıyor galiba şimdi. Son derece şey, konservatif bir İngiliz spor yorumcusu. Yani futbol İngilizler yaptı, hala yine İngilizler. Bunun şeyine göre. Diğer şeyleri hala küçümser. Nerede bizim dönemdeki oyuncular mı diyor? Tabii. Mesela tüm zamanın en iyi futbolcularını seçmiş. Messi'yi 9'a koymuş orada. İşte Pele'yle falan. İşte Pele dişti falan. İlk 10'a girmiş yani Messi. Girdi kenarını. Ben hani birden şaşırdım. Yok gibi zannettim listede. Baktım 9. İyi. Tabii şey var. Hani bu futbol güzelliği falan. Ama öte yandan da bir skandal vardı değil mi? Bir FIFA skandalı. Bir yandan da o oynanıyordu. Evet, yani en zamanlı. Rob Hughes'un dediği gibi bir günlüğüne unutalım bütün kepazeliği ve futbolun keyfine bakalım demişti. Sonrası zaten kepazelik hakikaten FIFA. Bu aslında aylar ve yıllar süren bir çekişmenin zirve noktasıydı. Çünkü FIFA'da başkanlık seçimi vardı önceki gün. Hani seçimde yapılıp Joseph Blatter bir kez daha seçildiği için yatışmış gibi gözüküyor ama seçimin sonuçlarını bu hikaye bilmiyorum. Tabii büyük çekişim yani futbol çok büyük bir pazar. Bunun önemli bir kısmı da Dünya Kupası gelirleri sayesinde FIFA'da dönüyor. Yani FIFA 4 yıllık dönemlerle yapıyor bütçesini. Hani bir tane Dünya Kupası dönemi oluyor. İşte 1,5 milyar dolar gelir elde ediyorlar. Bu gelirlerin bir kısmı organizasyon için harcanıyor. Bir kısmı işte federasyona yardım, para ödülü. Bir kısmı da FIFA'ya gidiyor. Ve işte hem gelirin tabii gelirden de öte belki bir şey kavgası. Küresel iktidar. Çünkü FIFA başkanı olmak hep öyle karikatürler de çıkar. İşte belki Papa'dan, Amerikan başkanından daha şeysiniz. Forstusunuz. Her yere girebiliyorsunuz. İşte Blatter'in aldığı şeyler vardı. Fahri doktoralar. İşte her ülkeden nişan almış mesela. Legion d'honneur, Japonya'dan işte başkası, kraliçeden öbürü. Almadığı ülke yok. Her yere devlet başkanı gibi gidiyor. Müthiş bir force tabii. Bir iktidar. Dünya futbolunun başı. Ve hani bir yandan FIFA'nın en büyük propagandası şu. İşte siyaset futbola karışmasın. Futbol özerk olsun. Yani bu aslında şu anlama geliyor. Yani biz burayı kendi şeyimize göre yönetiyoruz. Kimse bize karışmasın kardeşim. Zaten 98'den beri başkan olan bir şey var. FIFA başkanı var yani orada. Onda yani seçiliyor ama nasıl bir seçim? Böyle işte karşısında bir aday olmadan falan. Blatter kimin öğrencisi? João Havelange'nin. Brezilyalı 24 yıl kalmıştı. 74-98. Dünya Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Juan Antonio Samaranç ve Dünya Atletizm Federasyonu Başkanı Primani Biolo ile birlikte dünya sporunu endüstrileştiren, profesyonelleştiren 3 başkandan biri. 3 kafadarlar yani. 22 yıl kaldı hepsi. Başka bir yöne çektiler dünya sporunu. Televizyonu soktular, parayı soktular. Yani Eduardo Galeano'nun epey söyleyecek lafı vardır bu üçlü hakkında. Vardı, evet. İkisi vefat etti. Havelange sanıyorum hala hayatta. Onun döneminde işte avukat olarak gidiyor. Sonra genel sekreterlik yaptı. Eski Dünya Kupası finalleri bazen yayınlanır televizyonda. 86-90-94. Havelange madalyaları takarken yandan veren kişi Blatter'dir. Allah Allah, ne tesadüf. Yani tabii bütün bu işlerin kurduğu. Şimdi ona karşı bir güç odağı oluştu. Bu güç odağının başındaki isim de Muhammed Bin Hamam. UEFA'nın Asya'daki muadili olan Asya Futbol Konfederasyonu'nun başkanı, Katarlı. Bin Hamam birkaç ay önce başkanına aday olduğunu açıkladı. Hayatının hatasını yaptı değil mi? Yani şu son bir haftadaki manevralarla öyle oldu tabii. Ve bu güç kavgası demek. Oylamada şöyle. FIFA'ya üye kaç ülke var? Bu oylama kaç ülke? 208 mi? Daha fazla galiba. İşte her ülkenin bir oyu var. Ve üyeleri ikna etmek lazım ama mesela blok halinde konfederasyonlar belli adaylar işte UEFA Blatter'ın alanı. Hani onu destekliyor bir gözüküyor. Afrika bir oraya bir dünya kupası verdi. Yine Blatter gibi. Ama Asya biraz daha Binamamcı. Binamam şeyi keşfediyor. Birkaç yıl önce CONCACAF yani Karayipler ve Kuzey Amerika Futbol Konfederasyonu'nu çok ufak gözükmesine hani ABD Meksika dışında ciddi futbol ülkesi yok. İşte Trinidad, Grenada, Bahamalar vesaire yani futbolda çok yeri olmayan ülkeler 38 oyu var. Yani blok olarak alırsanız ciddi bir şey yaratabilirsiniz. İddiaya göre işte herhalde geçen yılın sonunda bir ziyaret yapıyor Trinidad'a. Trinidadlı Jack Warner da yıllardır, o da herhalde 20 küsur yıldır CONCACAF'ın başkanı. İşte zarf içinde bir takım paralar verildiği söyleniyor. Sonra da, ama böyle şeyde bir otelin lobisinde açıktan yani hatta zarfları alıp yırtıp yere atanlar oluyor falan lobiden. Hiç gizli saklı değil. Yani 1 milyon dolar götürmüş yanında hesapta binama. İddia göre. İşte 25 kişiye 40'ar bin dolar. Açıktan veriyor. Ve hani işte o şeyleri istiyorum, oyları. İşte Jack Warner zaten ondan yana gibi gözüküyor. Bu arada Amerika Futbol Federasyonu Başkanı isyan etmiş. Hani böyle şey olur mu? Zaten sen Jack Warner ise zaten burada bir diktatör gibi yönetiyor. Böyle şey olmaz falan. Tabii Blatt herhalde bir şekilde bu hikayeleri öğrenmişti. Başkanın seçimine yakında kullanmaya karar verdi. İşte Binham'ı etik komisyonu, disiplin etik komisyonuna galiba sevk ettiler. O da işte, seçime bir iki gün kala adaylıktan çekildi. Ve Blatt herhalde neredeyse rakipsizdir seçimde. Büyük bir oy çoğunluğuyla. Herhalde dördüncü kez, son dönemi diyor. Dördüncü kez başkan seçildi ama bu son dönemlere hiç güvenemiyorum ben. Hani şeyler gibi, Orta Doğu'daki liderler gibi. Vallahi bir dahaki seçimde aday olmayacağım. Hani evet. Var ya, bir yaz daha adayım, bir dahakinde olmayacağım. Salih mesela, Yemen'de evet. Vallahi olmayacağım. Peki bu, fazla da bir sorun yok demiş zaten FIFA'da. Şöyle bir komiklik oldu. Binham'ımı işte kurula sevk ettiler. Ben dedim herhalde Blatter'ı da ederler. Bak kendimi de soruşturdum. Hakikaten onu da ettiler. Böyle tertemize çıktı tabii. Bir şey yok orada. Çünkü karşı olarak onun ne dolap çevirdiğine dair hani mutlaka bir şeyler vardır. Ben hani o şeyi okumadım. Perde arkası oyunları. Bir de galiba bu Binham'ın suçlanmasıyla ilgili mail yine FIFA'nın içinden bir yerden çıkmış. Tabii işte zaten o ya rüşvet verdiği kişiler muhtemelen genel kurulda oy kullanacak federasyon başkanları olduğu için. Evet yani. İstaklık alması. Zaten Binham olayı işte gizli yapmıyor. O da elinin lobisinde bir sürü kişinin gözleri önünde. Hani gayet sıradan bir olaymış gibi. Tabii işte hani hem para hem iktidar kavgası. Hani bir dahaki Dünya Kupası dönemi için TV ihalelerinin parası nereye gidecek? Tabii işte İngilizler Amerikalı ayaklandı. Çünkü Katar 2022 Dünya Kupası'nı almıştı haklarını. Acaba o da rüşvetle mi alındı? İcra kuruluna. Yani orada kararı icra kurulu vermişti bir de. Daha dar bir grup. Herhalde 11 kişi var ya da 13 kişi. Blatter demiş ki bir daha şeyleri genel kurulda herkesin oyuyla yapalım. Dünya seçimi öyle yapılsın. Şivaatlerle. Yani buradaki büyük sorun şu tabii. Hani bu FIFA'nın, UEFA'nın vesaire böyle benzeri kurumların, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin hani kimsenin değmediği, vatandaşların hesap soramadığı kurumlar olarak varlıklarını sürdürmeleri. Böyle bir uluslararası etkiliye sormuştum mesela. Uluslararası Olimpiyat Komitesi vergi veriyor mu dedim Sitçe'de. Vallahi bilmiyorum dedi. Kurum olarak vergiden de muaflar. Eminim öyledir yani. Harika. Bu hakikaten yüz karası şeyler bunlar ama bütün bir grup elitin paralı insanın her yerdeki hegemonyasının bir başka görüntüsü de bu sektörde oluyor zaten. Evet, tabii yani sektörde büyüdüğü için kalıcı daha büyük. Yani 30 yıl önce 10 milyon dolar dönüyordu. Şimdi 1,5 milyar dolar. Kalıcı evet. Büyük. Peki bir de kısaca şu şike olayından da Türkiye'de yani çok üzerinde durmaya değmez ama ciddiye alınıp alınmaması açısından komik gelen bazı şeyler vardı. Yani Fenerbahçe'nin galibiyeti, lig şampiyonluğunu şike sonucu elde ettiğini söyleyenler oldu galiba değil mi? Yani o tabii işin her sene oluyor sanki. Evet. Yani o zaten hani şampiyonu yakıştıramama bir takıma klasik işte temiz değil şampiyonluk. Yakıştırması her sene yapılır ama şöyle bir durum oldu. İşte Fenerbahçeli Emre Belözoğlu bir arkadaşının telefonu üzerinden Ankara güçlü bir futbolcuya Fenerbahçe Ankara gücü maçı öncesinde böyle şaka imalı bir mesaj gönderiyor. Yani ilişki de şöyle. Emre'nin menajeri Ahmet Bulut'un şirketine bağlı bir oyuncu. Ve bütün herhalde mesaj saklanmış. Ankara Kulübü Başkanı Ahmet Gökçe'nin şeyine herhalde bilgisini dahilinde de yani o da görmüş mesajı. Ondan sonra böyle işte bir açıklama yaptı, böyle bir mesaj verdi. Önce reddedildi ama sonra mesajın varlığı kabul edildi taraflarca. İşte şaka yapmıştık falan. Muhtemelen sonunda bir şey çıkmayacak ama hani ligin sonlarında böyle bir süreçte hani Emre Belözoğlu gibi tecrübeli futbolcunun çok dikkat etmesi gereken bir alan. Şimdi hakikaten işte belki arkadaşıdır zaten konuştuğu bir şeyi. Menajerlik şirketi vesilesiyle tanıştıkları genç bir arkadaşı olabilir. Ama son iki kritik haftada öyle mesaj attığınız zaman dünyanın her yerinde soruşturulur bununla ilgili. Sizin ifadenizi alır federasyon. Hani nedir bunun arkası, ne var, niye öyle bir şey atıyorsun diye. Yani onun garipsenmesi lazım. Federasyon zaten bir soruşturma açtığını söyledi. Nereye kadar gidecek bilmiyorum. Hani daha başka şey var mı? Mesaj dışında başka konuşma, görüşme. Onu bilmiyoruz. İtalya'da oldu mesela. Yine şirket skandalı. Daha çok herhalde bahislerle ilgili. Ağırlığı ikincilikten olmak üzere bir sürü maç soruşturuluyor. 17 kişi gözaltına alındı. Eski Signori de var galiba değil mi? Signori var, evet. Eski gol kralı Signori de var. Yani İtalya'nın bitmek bilmeyen kişisi zaten, ama orada yaptırımlar da var tabii. Juventus'un başına gelenleri hatırlayalım. Hala bellerini tam doğrultulabilmiş değiller yani, o ikinci düşüp geri çıktıktan sonra. Evet. Büyük takım yani, kategorisinde pek kalmadılar diyebiliriz. Evet. Evet yani hala büyükler ama işte şampiyonluk yok. Şampiyonlar Ligi'nde oynayamıyorlar. Evet. Var. Yani hele Emre gibi tecrübeli oyuncu için işte bilmiyorum, federasyon artık bazı etik kurallar mı yaratır? Daha önce de olmuştu işte menajerlik faaliyetinde bulunan bazı oyuncular tespit edildi mesela. Evet. Yani aktif futbolcuyken başka futbolcular da transfer pazarlığı yapıyor. Futbolcunun işi mi? Değil. Yani menajer şirketine ortak olması bile düşünülemeyecek bir şey. Bir çıkar çatışması her şeyden önce. Sanki. Tabii, müthiş bir çıkar çatışması. Evet. Hani bahis oynaması bir futbolcunun, antrenörün pek düşünecek bir şey değil herhalde olayın içindeyken. Yani bir takım bazı etik kurallar herhalde federasyonun yayınlaması lazım. İşte oynayacağınız rakibin oyuncusuyla hani bu tip konuşmalar, mesajlar, bahis oynamanın yasak olması lazım hakem vesaire için. Ben zevkim için oynuyorum. Kendi yaptığım maç içinde mi oynuyorsun kardeşim? Evet. İngiltere Ligi için onu anladık da yani. Öyle antrenörler vardı. Kendi maç için oynamış adam. Evet, ilginç doğrusu. Asılmayalım bugün çocuklar falan. Evet. Peki bir de şey, bu futbola başbakan karıştı gibi laflar ve futbola karışsam Kasımpaşa düşmezdi bir kere gibi. Ya da Rize niye ikincilikte kaldı? Ya da Rize niye ikincilikte kaldı? Evet. O da ilginç bir şey. Ne diyorsun buna? Fazla konuşulacak bir tarafı yok ama. Yani şöyle komik. Trabzon'da şöyle bir algı oldu. Bu hükümet yüzünden şampiyon olamadık. Taksim'de gösteri yaptılar. Trabzon'da yürüyüş yaptılar. Trabzon mitinginde bu Kasımpaşa Rize laflarını söylemiş herhalde başbakan. Yani şey olarak sonucu razı olmanın komik bir sonucu yani. Erdoğan'ın karışıp karışmadığına dair bir bilgimiz yok. Ama şey, hani ikincilik hak etmedik, biz şampiyon olmalıydık. Ve onun için pisli bulunacak bahaneler işte. Fener'i başbakan şampiyon yaptı çünkü Fenerbahçeli. İşte Berik'in lige çıkardı çünkü oralı. Ama başbakan da ilginç bir açıklaması oldu değil mi geçtiğimiz günlerde? Bu işlere karışsaydım Kasımpaşa'yı düşürmezdik demiş. Ya böyle bir yetkisi olduğunu ya, kabul mü etmiş oluyor? Ya böyle da Rize yani, daha, pardon, yetki diyorum. Böyle bir gücü olduğunu. Yani şu ima vardı tabii. Yine kaç yıl önce AKP'nin önünde gelen isimlerinin işte memleketlerinin takımlarının hep birincilikte olan. İşte Kayseri, tabii canım, Abdullah Gül'ün takımı. İşte Manisa, Bülent Arınca abi. Ama o dönemde tabii şöyle, hem Rize Spor hem Kasımpaşa birincilikteydi. Tabii abi, başbakanın biri memleketi, biri mahallesi. Falan değil mi? Arada ikisi de düştüler. Kasımpaşa geri çıktı. Şimdi tekrar düştü. Hani şey var. Hani hep şey de oluyordur abi. Kayırmayla oluyor bu işler tabii. Evet, ama o da ciddiye alıp cevap veriyor mesela buna ve daha da karışıyor tabii kafalar evet. Ve şu şeydir uygular. Tabii bu çok eski Özal, hatta belki daha önceden de vardır. Bunu ben hatırlayamıyorum. Özal döneminde başkan adet. Sizi birinci lige çıkaralım mı? Seçim meydanındaki şey bu. Tansu Çiller'i hatırlayın. Çiller gidiyordu Zonguldak'a falan. Sizi birinci lige çıkaralım mı? Şey, soruyordum mitingde, seçim mitinginde. Yani Özal döneminde. Şimdi bir atkı modası var her girilen yerde. Tabii, o milli forma gibi. Tabii. Ben koleksiyon yapıyorum. Üniforma. Herhalde başbakanınki 4-5 katıdır benim. Benim futbol kaşkol koleksiyonum var. 170'teyiz diyorum, başbakan herhalde 500'de falandır. Evet, evet. Ama o yurt dışı gezilerine çıkmadığı için gene önde olabilirsin. Yani tabii, mitinglerde. Aslında gitti diplomatik gezilerde mesela, o şehrin takımının falan. Sen Pauli atkısıyla falan. O iyi olurmuş. O iyi olurmuş. Şeyde sıkıntı oldu tabii, Londra. Hani hangisini takacak? bir Arsenal, Tottenham taraftarları şeyi bastı. 10 numarayı bastı falan diye. Olmaz şey. Yalnız Türk Hava Yolları'nın destek verdiği İngiliz takımını destekler başbakan. Ha, bu iyi fikir. Barcelona, Manchester, o iyi, tamam. Evet, öyle. Bizde böyle bu iş. Milli. Peki son olarak da şeyden de bir, yani çok geçirdik süreyi ama Shaquille O'Neal'a da bir günaydın diyelim, değil mi? Hakikaten öyle. 19 yıllık NBA kariyerine dünkü Twitter mesajıyla son verdi. Herhalde yani sadece o dönemin değil, tüm NBA tarihinin en şey isimlerinden biri, en büyük isimlerinden biri. Yani hem sağ içindeki hem sağ dışındaki tavırlarıyla. Çünkü işte 3 şampiyonluk kazanan, 28 bin sayı atan müthiş bir oyuncu. Hani güç ve hızı bu kadar bir yere getirebilen bir pivot çok ender olmuştur NBA'de. En çok vurgu yapılan zaten o. Yani belki bazı kuralların değişmesine bile yol açtı. Ama sağ dışında da büyük bir şovmen. Yani sağ içinde de şovmen tabii. Hani sayı attıktan sonra seyircilerle, takım arkadaşlar yaptığı şakalaşmalar, ama onun dışında da. Ve gentleman de, değil mi? Genellikle de çok böyle pislikle, evet, evet, anılan biri değildi. İlginç zaten bir karakter. Herhalde o korkunç gücünün, kuvvetinin 2,5 metre falan adam, 150 kilo falan. Olsun yani. Hani... ama gene de o 150 zayıf elimin tersiyle muhtemelen çarpayım işareti yapabilirdi mesela. Yapmadı. Öyle oluyor zaten. O havada oluyordu zaten çarpmalar. Hani buluyor, çıkıyor birisi. Kendini yerde buluyor. Sekip düşüyor. Sekip düşüyor. Evet, sempatik, cana yakın bir kişilik olduğunu söyleyebiliriz bütün cüssesine rağmen. Kelimine gelse seni ediyorum ben. Olmaz. Peki, çok teşekkürler Alp. Haftaya görüşürüz. Haftaya görüşürüz. Bu arada Alp Ulagay'la Spor. Evet, işinde bu haftanın da sonuna bu şekilde geliyoruz. Shaquille O'Neal bıraktı, kariyerini bitirdi. Kapatmadan önce programı belki şeyi tekrar vurgulamak lazım. Taksim'de devam etmekte olan eylemi, ilginç bir eylem. Hani pek Türkiye'de örneğini rastlamadığımız cinsten. Taksim Meydanı'nda İstanbul'un en işlek meydanlarından bir tanesinde Greenpeace çadırlarını kurmuş ve nükleere karşı eylemeye devam ediyor. Gidebilen herkes de oraya bekliyorlar. Bunu da tekrar hatırlatalım. Evet, yarın da şeyin şenliği başlıyor. Bir de onu da hatırlatalım. İki günlük bir şenlik. Büyük Anadolu yürüyüşçülerinin Gölbaşı'ndaki bekleyiş ve direnişi sürüyor. Herkesi de oraya da bekliyorlar. Onu da hatırlatalım. Ben yeleğimi de giydim. Klima. Klimalı yeleği. Klimalı yeleğimi sıcaktan. İklim değişikliğine böyle katkıda bulunuyorsunuz ama. O kadar olur canım. Önlüyorum iklim değişikliğini. Peki. Sıcağı. Peki. Leonard Skinner'la da bitirebiliriz. İkinci bir parça çalarak onlardan. Billy Powell'ın, klavyeci Billy Powell'ın doğum günü münasebetiyle. Şimdi onların, bu grubun Call Me The Breeze adlı parçasına kulak veriyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.